Och Danny, han är borta i köket igen. Jag gör te! Ja, Danny poddar från köket som vanligt. Det blir bra att stå och skrika alltså bort till mikron där. Ja. Så, vad ville ni prata om i dagens avsnitt? Din långa näsa. Jag hörde det där. Och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla de slag. Jag skulle vilja ha slängt in en slogan här, men att jag känner inte för det. Så vi kör direkt vidare istället. Dagens datum är 2017-04-28 och det här är avsnitt Master Chief. Sorry, jag menar 117. Bara nötter som förstår det där, typ Rob. Hey. Vilket jag också ska nämna att med mig idag så har jag Babyface Carl. Hallå! Vi har gosebjörnen Rob. What? You heard me. Okej, okay. Hej. Och våran egna Deckard Cain, Robert. Hallå. Jag tror du skulle komma och säga hello my friend, stay a while and listen. Men jag gillar ju inte Diablo, så det tänker jag inte alls säga. Nej, men jag tänkte att det vore en roll som skulle passa dig för att du kör rollspel. Så jag antar att du är master of the dungeon. Är det något jag inte kan så är det att förställa röster, så nej. Men dungeons och vad man gör där, det känner jag till. Det där lät väldigt sketchy, måste jag säga. Absolut. That's how I roll. Ja, Danny, ta oss vidare innan det här går till en väldigt, väldigt mörk plats. Innan det går till en väldigt mörk plats. Alltså, ja, too late. Too late. Ja, det är ju... Fan, det är ju blå himmel ute, så det kan inte vara så illa. I alla fall här i Örebro. Vadå? Jag ser en askgrå himmel här utanför mitt fönster i Örebro. Var fan bor du? Rosta fortfarande. Och jag ser blå himmel ut. Liksom. Solen skiner i Rosta. Men det har ingenting med podcasten att göra. Vi kan bråka internt liksom, eftersom vi är örebroare. Vi kan gnälla lite grann. Men det är blå himmel här också i Stockholm, ska jag tala om för dem lite. Nej, det är ingen som bryr sig om Stockholm. Till våra lyssnare i Stockholm, hej och välkomna till delen. Den här gången så kommer vi ta upp lite grann i nyheter om att en hacker som får 2 års fängelse. Vi kommer prata lite grann om M. Shyamalama Ding Dong. De som tycker att det är fel av mig att säga så, sue me. Han ska filma vanligtvis. Och sen kommer vi prata lite grann om när lite filmer kommer ut. Veckans diskussion är skådisar roller. Är det lätt att byta ut skådisar från ikoniska roller eller är det omöjligt? Ja, frågan kvarstår och vi kommer få reda på vad de andra tycker. Sedan kommer vi ha lite på övriga nördämnen, så kommer vi prata lite grann om, lite kort om Guardians of the Galaxy volym 2, BoJack Horseman och Fast and Furious 8. Sen kommer vi ta upp lyssnarmail på slutet. Men vi kan ta lite spel i fokus och då kommer jag få höra nu från både Rob och Robert. Men att vi börjar med dig, Rob, och du vill ju prata lite grann om Thimbleweed Park. Vad är det? Thimbleweed Park? Förutom att det är kul, förutom att det är kul att säga Thimbleweed Park. Jag är lätt road. Go on. Thimbleweed Park är ett retro old school peka-klicka-äventyrsspel. Det är så old school att det är skaparen av Monkey Island som har gjort spelet. Så old school är det. Eller Maniac Mansion om man vill vara. Vilket det är mer likt. I stil och så. Så det är alltså det är gammal pixel art. Det är, har man, vet man hur Maniac Mansion såg ut? Som kom ut vad? Slutet på 80-talet, var det det? Någonting faktiskt... sådant, jag har inte exakta år. Jag tror det är typ 87 eller något sånt där. Om någon annan är det årtalet så sticker i mitt huvud. Men, och det, den stilen fast uppgraderad och bättre. Så ser spelet ut. Så det är riktigt old school. Och det är ett mysterieäventyr, om man vill säga det. Det handlar om två... Jag tror, de säger aldrig vilken agent, de är FBI-agenter antar jag. Arkivkex. Ja, eller hur. Som kommer till lilla stad, lilla byn, bystad, town av Thimbleweed Park. För att lösa mordet på någon snubbe som de inte vet vem det är. Ja, jag trodde att faktiskt mordet hade varit gjort i en park. Det var därför det hette Thimbleweed Park. Nej, det är en liten så här, stad som heter Thimbleweed Park. Okej. Det finns en cirkus Men det är typ det närmaste man kommer till en park. Det jag vill ju säga också så här. Det är ju inte bara en mordgåta. Utan det är ju så mycket mer när man kommer en bit in i spelet också. Men det är det som introduceras i spelet. Det är ett mordmysterie i början. Men som det så ofta är med såna här äventyrsspel så är det så mycket mer när man väl kommer in i det. Och alla det är inte bara de här två karaktärerna man kan spela, utan det är också, det dyker ju upp en fyra till som man kan skifta mellan hela tiden. Så att, och alla har sina egna personligheter, alla har sin egen agenda också. Och alla har sin egen backstory också. Yes. Så att det är, om man säger så här, om man jämför det med till exempel Maniac Mansion, så är det ju alla aspekter betydligt djupare än vad det spelet är. Hela vägen ner till karaktärerna. För i Maniac Mansion så var karaktärerna väldigt utbytbara, så att säga. Ja, då var det väl mer att de fanns där för att kunna göra olika grejer. De hade ju lite olika expertisområden, var det väl. Precis. Det har man ju till viss del i Thimbleweed Park också, men här så handlar det ju mer vad karaktärsmotivationer och liksom, det är lite mer inbyggt i karaktären än vad det var i Maniac Mansion, så att säga. Men utöver det så är det väldigt likt. Du har det här verbsystemet där du klickar på pick up och jag tror det är verb. Jag har aldrig lärt mig de där grejerna. Pick up, look at, use. Se fram emot att läsa Robs recensioner där vi inte riktigt vet vad han har skrivit för någonting. Det är inte jag som ska recensera det spelet. Det är jag som ska recensera det. Och jag menar inte allmänt sådär. Apropå det här interfacet du tar upp, Rob. Det är en sak som jag har störde mig på redan då och som de har fucking jävla inte fixat ännu. Och det är när du ska gå till en dörr. Alltså, så du kan inte bara trycka på dörren och gå ut, som borde vara grundgrej i spelet, utan du måste trycka att du ska gå till dörren, sen ska du trycka så att du ska öppna dörren. Alltså, det är flera steg för en jävla liten handling, alltså. Vet du vad? Du körde på konsol, va? Ja. Eller hur? På PC så är det mycket enklare, för du kan högerklicka. Då har den en automatisk action som highlightas. Så när du hovrar över dörren till exempel med musen, så highlightas en av verben, eller en av användningsorden. Och då kan jag högerklicka så öppnas dörren åter. Grejen är att den funktionen finns faktiskt i konsolvarianten också. För du kan använda, vad heter det, D-paden på en Xbox, alltså den här lilla styrknappen, för att hoppa ner och välja bland de här kommandorna. Och det brukar vanligtvis finnas ett som är markerat som rekommenderar. Alltså vad jag menar på är att du behöver inte ens gå ner till den grejen, så jag kan bara högerklicka så gör den automatiskt den saken. Ja, jo, nej, men alltså det är ju exakt det den gör. Alltså du trycker på D-paden så hoppar den automatiskt dit ner, ungefär som du högerklickar. Okay. För det gör ju att sådana saker blir väldigt enkla. Ofta så är default-saken att man tittar på någonting. Precis. Men när det kommer till dörrar och sånt där, så default-action är att man öppnar dörren. Default-versionen, på konsolen är inte öppna, utan det är att gå till. Och det är det som stör mig. Vilket är konstigt, för att på PC, när jag vänsterklickar, så går jag till saker. Även om jag klickar på en dörr till exempel, så går jag till dörren. Men om jag högerklickar så går jag till dörren och öppnar den. Nu vill jag klicka vidare. Jag tror att det blir skillnaden mellan konsol och PC. Så att det är kanske någonting de kommer fixa i framtiden, vem vet. Men vad skulle du säga om, för en sak som de här peka-klicka-spelen brukar ha framför sig, det är att de ofta brukar beskrivas som väldigt ologiska, långsökta och så. Och jag är nyfiken på, hur känner du att balansen har varit där? Hittills, jag är 4 timmar in i spelet. Jag har typ precis kommit. Jag har precis fått tag på vad heter han? Spöket. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men... Spoiler! Ja, så mycket spoiler. Jag skulle önska att du hade sagt så här: jag är 4 timmar in i spelet, jag är kvar på första biten. Ja, eller hur. Nej, men jag har precis kommit till hotell. Jag är precis klar med första biten av hotellet, så att säga. Jag har precis fått den tredje karaktären. Jag hittills så har jag inte haft några större problem med pusslerna. Jag vet inte om det kanske bara är för att jag är van vid sådana typer av pussel, men hittills så har jag tyckt att de har varit ganska logiska ändå. Om möjligt kanske de är logiska inom spelet, ja, så att säga. Det skulle ju aldrig funka på riktigt, det tror jag inte, men inom spelet så är det väldigt logiska saker. Så nej, att, men Jag kan väl säga, vad heter det, lite grann samma som du, som jag också märkt, att det gamla peka-klickandet i mig, det känns som att för mig så känns det väldigt naturligt och ändå lätt att följa. Så jag tycker väl lite liknande som dig där då. Jag tror att det som är positivt här, om man jämför det med till exempel Monkey Island-spelen, där var pusslerna lite mer out there, för att det var den typen av spel det var. Det var ju en hel del komiska inslag av lösningar till pussel, som att man skulle ha fixa en apa för att dra i en, liksom, för att det var... Skämtet var ju att det var en monkey wrench som man skulle använda för att vrida på en pump, liksom. Så man var tvungen att gå och hämta en apa. Men så att där var det ju lite mer ologiskt, men det var logiskt om man tänkte på det, liksom. Inom en skämtsammanhang. Men det har du inte riktigt här i, utan här är de lite mer straight up logiska pussel. Precis. Så att även folk som inte har kört såna här spel innan, tror jag efter en liten stund kommer lista ut, okej, det är så här man ska göra, det är logiskt, liksom, för att ja, det är logisk progression, liksom, i själva spelet. Det tar en liten stund att komma vidare i vissa fall, liksom, för att i vissa fall så måste man klicka på vissa grejer för att få fram ett dialogval eller en dialog eller något sånt där som ger en idén om att göra någonting. Men jag tror att så länge man kollar på nästan allting som man stöter på, så och pratar med alla människor och sånt där, så kommer man ganska lätt vidare, även om man kör på hard mode, vilket är det jag gör. Grundtips till alla typer av peka och klicka spel, det är peka och klicka på allt, plocka upp allt du kan och tala med alla om allt. Då har du 3 stycken principer som tar dig vidare relativt bra på många sätt och vis. Men och sitter man fast på något ställe, kombinera allting i ditt inventory. Yes. Får jag bara bryta in här nu och fråga, hur är humorn i spelet? Om det är någonting som peka och klicka spel alltid har haft, så har de haft en väldigt hög nivå på humor. Nej, det har de inte alls. Du tänker bara nu på LucasArts-spelen. Jag tänker LucasArts-spel, för det är de spelen jag har spelat. Jag har inte tagit mig tid. Fast nu ska vi säga som så att LucasArts var ju underlägsen alla peka och klicka spel. Det är ju så här som gäller. Det är Sierra som är kung. Hatar Thimbleweed Park när de försöker göra sig lustig på Sierras bekostnad, vilket visar deras mindervärdeskomplex, att de måste göra det på ett företag som inte finns längre. Men LucasArts finns ju inte heller, alltså deras speldivision. Nej, precis. Men de finns, de skaparna, de som var på Sierra har mer eller mindre gått i pension på många sätt och vis. Till exempel om du kollar på Roberta och Ken Williams som satt igång Sierra. Ja, men Sierra hade också väldigt bra humor, om vi tar till exempel Space Quest-spelen. Absolut, men de hade också mer skräckbaserade, som om du kollar på Gabriel Knight, Phantasmagoria, Shivers och så vidare. Jag bara typ spelar de första utav dem. Skulle du kunna säga att de kör på säkra kort ganska mycket? Alltså det är ju väldigt mycket blinkande tillbaka till LucasArts. Alltså det är ju dryper av det genom hela spelet. Så de som gillade LucasArts då när det begav sig, de kommer ju sitta och giggla sig igenom spelet på mångt och mycket. Yes. Jag skulle inte vilja påstå att det är riktigt så illa, men alltså det kommer ju sig av att de två huvudar som jobbar primärt på det här spelet är ju direkt från, det är ju LucasArts, det är ju Ron Gilbert och vad heter han? Han heter David någonting. Båda de var ju utvecklare i LucasArts. Jag säger inte att det är dåligt, jag vill bara understryka det. Jag säger bara att det är väldigt, väldigt tydligt. Alltså, är du en fan av dem så kommer du gilla det här spelet helt klart. Jag tycker att Timberwheat Park är ett praktexempel på ett spel som tar det gamla och kombinerar det med det nya. Och det finns en hel del saker som man ser på det. Är till exempel att du kan trycka på knapp för att få upp alla objekt som du kan interagera med. Så kan du få... knappen har inte jag hittat på konsolen kan jag säga. Jag tror att på PC så är det tab, tror jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg, det var någon knapp i alla fall. Ja. Den visar en highlight i alla fall på alla grejer som man kan använda. Och det är någonting som jag tycker är väldigt, väldigt bra. För att det blir mycket pixel hunting annars. Och det har alltid varit en sak som har varit väldigt negativt med pekklickspel tidigare. Jag tänker avbryta båda robbarna här nu. Och jag känner att vi får ta en specialavsnitt egentligen någon gång när ni kan sitta och gå lös på peka och klicka eller rollspel och sånt där. Men att jag tänker ta och slänga över nu till lille Carl här nu istället. Så låta honom få prata lite grann om Halo Wars 1. Jag har inte pratat om ett spel på flera veckor så nu får jag så panik. Jag vet inte vad jag ska säga. Herregud. Börja från början. Vad ska jag säga? Jag vill ta tillbaka långt bak i tiden till 2009. Du var ju okay. Ganska liten då, men i alla fall. Ja, precis. Halo Wars 1 släpptes då. Jag var fortfarande en gedigen Halo fanboy, så jag tyckte det var det coolaste som någonsin hett. Jag hade inte spelat så mycket strategispel heller, speciellt inte på PC, så jag hade inte så mycket att jämföra med. Då tyckte jag Halo Wars, det var väldigt bra. Det var roligt att det var ett strategispel i Halo-manér liksom. Det var trevligt. Det som jag tyckte var dåligt med spelet var att det var på Xbox och då ibland så kunde det bli lite jobbigt för den stackars konsolen, så det gick hackade och sackade ner och sen så att du var tvungen att styra alla gubbar med en kontroll. Så redan då drog jag slutsatsen att det här spelet ska ju egentligen köras på PC. Och så där nu 8 år senare så sitter vi nu här och nu har jag spelat igenom Halo Wars 1 på PC igen och ja, då slipper man ju alla de här problemen som jag hade på PC. Det går att styra med mus tangentbord och sådär. Så det går lätt att styra runt sina gubbar. Och det flyter på hur fint som helst. För det är ju ett ganska gammalt spel ändå. Så det är inte så... Carl, var det värt väntan? Nej. Det är alltså, jag känner liksom att jag tror att det är stora misstag var att försöka göra ett RTS på en konsol. Ja, men jag vet ju att de gamla, vad är det, Red Alert och Command & Conquer och sådär, kommer ju till typ PlayStation liksom, men RTS:en har ju alltid varit PC-världen riktigt. Man får ge Creative Assembly lite cred ändå, för de lyckades ju ändå få ett någorlunda bra liksom, sätt att styra RTS med kontrollen liksom, med att man antingen kunde man ha en knapp för att välja alla sina enheter eller bara de som fanns lokalt på skärmen, och sen så hade man lite shortcuts för att hoppa runt. De begränsningarna syns ju fortfarande lite tydligt i att till exempel när du ska bygga dina baser så finns det ju bara bestämda platser på varje på kartan där du kan bygga en bas, och sen så varje bas i sig har liksom bara ett specifikt antal, vad ska man säga, expansionsplatser där du liksom väljer, ja, antingen ska det vara supply eller ska det vara barracks eller ja, fordon. Fast jag tror att det är sant för flera andra RTS:er också som har liknande system. Man är liksom van vid att man kanske, som jag har spelat lite Starcraft eller sådär, då är man van att få bygga sin bas lite som man vill, och då är det också en stor del att bygga sin bas, hur man bygger den, och man kan använda sina byggnader rent taktiskt då för skydd, alltså för att bygga in sig, wall in som det heter då. Så att som ett strategispel så är det inte så bra. Jag fann det att det var så här att det var det, alltså den strategin som alltid funkade när jag spelade kampanjen var bara, ja men jag bara väntar, bunkrar upp mig så här, bara sitter och väntar för att få mycket supply till att bygga eller där stor klump med mig och sen bara liksom steamrolla genom hela banan. Det är ganska tråkigt efter ett tag. Det var ungefär så som jag tacklade Halo Wars 2 när jag recenserade det också. Exakt samma strategi. Och de är ju konsistent i alla fall. Ja. Det var ju dock ganska kort. Det tog ju typ bara 7 timmar att slå. Så att det tog inte så lång tid. Så det blev han inte bli så allt för långt. Fast RTS brukar väl inte vara så jättelånga heller. Ja, det brukar ju knappt ha. Kampanjer, så. Men Carl, vad var det bästa med Halo Wars 1 då? Ja, det var väl att bygga typ 6-7 stycken Scorpions och bara steamrolla. Fan, det finns ju en viss charm i det liksom ändå. Så, men jag har spelat så många andra strategispel nu på PC, typ till exempel Man of War och sen Company of Heroes och ja, den stora StarCraft liksom. Så att det är svårt att gå tillbaka till ett sånt simpelt, ganska bare bones strategispel där man har kört sådana lite mer detaljerinvecklade. Mm. Håller du med om det här, Robert? Nej. Jag kan ju säga som så att min erfarenhet av sådana här typer av spel är typ Halo Wars 2. Så jag har inget att jämföra mot. Ja, alltså jag kör ju mycket nu på senare tid, så har jag spelat mycket Man of War Assault Squad. Eller Man of War 2 Assault Squad. Carl, är det därför du inte har varit med på typ 7 veckor? Ja, precis. Det är det enda jag har spelat. Det enda jag gjort. Vad pratar du om? Carl har ju varit med i varje avsnitt. Ja, precis. Han är bara tyst i bakgrunden och spelar spel samtidigt. Så därför. Där är det liksom, där är det så svårt att jämföra. För där är det så invecklat. Och man kan manuellt gå in och manuellt styra varje gubbe. Man får tänka på placeringen av individuella gubbar. Och man kan gå in och man får tänka på hur mycket en pansarvagn kan hur mycket pansar en pansarvagn kan penetrera och så när man ska gå in och slåss. Så det är så här, det är svårt att gå tillbaka till Halo Wars, för det är så arkadigt och simpelt liksom. Men Carl, vad är det sämsta med Halo Wars 1 då? Ja, du. Är det grafiken? Är det liksom att man inte kan välja individuella karaktärer så lätt? Alltså individuella fordon och sånt? Eller story. Är det helt, ja, precis, helt enkelt storyn? Eller är det bara överlag? Det är bara så mediokert. Det är så... Mm. Vad ska man säga? Det är så... icke-kränkande mediokert. Så du har inga extrema känslor, varken eller? Liksom, nej, så. Lite så. Det är så... Det är så mycket mellanmjölk det bara kan bli. Det är så lag. Alltså, ett riktigt, riktigt dåligt spel. Det kan man ju ha roligt med att ta ut sin aggro på. Att klanka ned på och ogilla ett bra spel, så får du energi av att sitta och spela. Det är ju det här just när jag bara, nej, det här ger mig absolut ingenting egentligen. Det är ju de spelen som är absolut tråkigast att spela egentligen. Så att 2 gånger medan jag körde den här 7 timmar långa kampanjen, så kom det en bugg där min mus försvann. Oh. Okej. Jag var tvungen att starta om uppdraget också. Man kan inte spara mitt i ett uppdrag, så jag var tvungen att starta om spelet. Så, ja, okay. Du bara en liten bit ifrån och klara av det. Nähä, okej. Okay. Starta... 4 timmar åt helvete, vad fan. Det enda var liksom, det är den här skärmen liksom. Du kan bygga en Warthog och sen så klickar du och så ser du hur den kör runt och det flyger runt. Och man minns tillbaka till de där dagarna man satt och spelade Halo 3 hela dagen. Så mycket, mycket nostalgifaktor än någonting annat. Det är typ det enda det här spelet handlar om. Det var därför jag köpte det. Kostade 20 euro på Steam när det släpptes där. Så. Mm. Nej, svårt att rekommendera. Det kostar ju för sig inte så mycket, men ingen rekommendation från mig. Tror på hur nostalgisk man är. Eller ung och dum. Carl. jag kommer wow. Få skit mig liksom. Sluta mobba Carl, han är bara liten. Och... Fast du har ju 7 veckor värt av mobbing uppbytte. Ja, jag har... Ja, jag skulle önska jag kunde säga, men jag pratar ju med Carl lite grann till och från vid sidan av ändå ju. Så jag mobbar honom sakta men säkert. Så det är så att han inte ska sakna att vara med. Jag menar, sitta med i podcasten så och vara tyst. Jag kan mobba tillbaka, men det går väldigt sådär. Du, jag är gammal och tjock. Jag är gammal och tjockhudad sådär, så... Det är svårt. Jag är släkt med Rob. Vad tror du inte jag har hört under mina dagar? Illa nog, så... Ja, men, yes. Men nog om ja, din glansiga skalle, så... Yes, jag tog ner mig Prey-demot som kom ut igår. Det släpper ju bara till Xbox One och PlayStation 4. PC fick tyvärr stå över den här gången. Jag har faktiskt ingen riktig aning varför de valde att inte ta med den. De gick ju dock ut med spexen, vilket jag tyckte var kul. Ja, tyvärr, ni får inte testa på, men här är vad ni behöver i er dator för att kunna spela spelet sen när det kommer ut. Man bara, okej, det är lite orättvist det där, men att... Öka hypen helt enkelt. Så, ja, du menar på, så du menar, Danny, på att du slängde dig lite över det spelet som det vore ett byte? Om jag hade gjort det så hade jag slängt på mig det igår när det släpptes i så fall. Men att, nej, jag tog och laddade ner och så tänkte jag bara, nej, jag ska vänta lite grann med det. Jag har andra saker, jag har recensioner och sånt annat som jag måste se till vid sidan av ändå. Så kan jag inte sitta och spela hela tiden, även fast det blir väldigt mycket. Men att vi får, vår huvudkaraktär är ju Morgan Yu, vilket man också har sett i trailern och sånt där. Och man vaknar upp helt vanligt dag. Går upp i sin lägenhet, kikar runt, går och läser lite grann böcker och sånt där som är i lägenheten. Sen får man ett meddelande från sin bror som säger att man ska komma och åka över och träffa honom, för man ska åka iväg och göra några tester eller något sånt där. Går ut, träffar på folk som är lite grann omkring, flyger iväg. Jag tycker det var ganska kul, för de har liksom introduktioner, alltså där det står liksom så här Arcane Studios och Bethesda. Så det har de liksom, man åker in i helikopter, man tittar ut genom fönstret, så har de det liksom som skyltar på hus när man flyger förbi. Så jag bara, ja, okej, det känns lite grann som så här tv-serier när de har texten som liksom eller vilket annat spel som helst. Vilket annat som helst. Men jag tycker det var ganska smart att de hade liksom inkorporerat liksom i själva byggnaden och sånt där. Mirror's Edge hade ju liknande grejer. Men Danny, jag måste fråga. För jag har ju sett, de hade ju för press så hade de ju för typ någon månad sedan. Väldigt många har ju den här, det står ju liksom att det är första timmar, men det är liksom alltså, alltså själva huvud, första biten av spelet. Det är ju inte bara att du har en timmes tid. Utan, men Nej, men den släpptes ju för kanske en månad sedan eller något sånt där. Yes. Där de hade, det finns ju hur mycket videos på YouTube som helst, där det är typ första timmen inom citattecken med folk som spelar. Så jag satt och tittade på det. Är det fortfarande så, men jag tyckte att just i flygsegmentet när man sitter i helikoptern och tittar ut genom fönstret, allting känns väldigt sparscht. Det är väldigt dåligt med detalj på saker. Det är någonting som jag tänkt på också, att alltså det ser ju snyggt ut fortfarande, men att det kändes väldigt så här mycket kala fasader. Ja, liksom, precis. Det är väldigt fyrkantigt. Det var ingenting som stack ut direkt. Man tänkte så här, ja, men det här skulle vi kunna ha gjort 2007, skulle vi kunna ha gjort det här också, för att det kändes ingenting här superspeciellt. Det är bara en backdrop, exterior liksom, så här, som inte har någonting. Det ska ju vara liksom framtida stora byggnader och sånt där, så det behöver inte vara något speciellt. Jag tyckte bara att det gav en så väldigt kraftig kontrast mot interiors, där det är väldigt mycket grejer liksom, väldigt detaljrikt och så liksom. Så tyckte jag att det var en väldigt stor kontrast mellan liksom det väldigt kala, sparsmakta yttre mot det som är väldigt detaljerat inre. Så att, sen kan man ju argumentera att det kanske bara är själva, ja. Jag vill inte säga någonting om du kan ju fortsätta med din yes, jag tänker bara ta den första biten vad som händer. Vi flyger iväg, vi landar, vi kliver in i byggnaden, vi åker ner i en hiss och vi träffar på våran ganska lönnfete bror. Riktigt fet knapp så där, och sen går vi in. Rotund. Han säger liksom, han är en liten boll så där. Precis. Och han säger, ja, men det är skönt att du vill vara med på det här också. Ja, men du får gå in och göra de här testerna. Liksom, inget speciellt. Gör bara som vanligt. Liksom. Det är liksom, var dig själv. Liksom, man går in och gör testerna. Man har en glasvägg framför sig. Liksom, där det står tre stycken forskare. Och sådär, de står sig liksom, bara... Ja, okej, vi vill nu att du tar... I rummet så finns det två plattformar liksom, med två knappar på. Och så är en lite mindre vägg emellan, står de kommer så här, vi vill att du trycker på den främre knappen utan att flytta dig fram. Då står man så här liksom, hur ska jag kunna göra det om jag inte... Och så hoppar man över den lilla miniväggen och trycker på knappen, och de bara är det så här det ska vara? Har jag missat något? Är det någon memo som... Okej, och de bara, mikrofonen är fortfarande på. De bara, men du är jättebra ifrån dem. Du fortsätter till nästa rum, så vi har något problem med våra apparater här nu, så vi fortsätter till nästa rum så där. Och det här, det är typ tre tester man gör, och de hela tiden, de bara, varje test man gör, De bara, det står en stol mitt i ett rum och de bara, vi vill nu att du gömmer dig. Gör dig osynlig nu här nu så, liksom, så vi inte kan se det. Och man bara, jag går fram och hukar mig bakom stolen och så hör man dem så här. Sitter han och hukar sig bakom stolen? Ja, han sitter och hukar sig bakom stolen. Ja, men du gör jättebra ifrån dig. Fortsätter till nästa rum. Kommer ja. In till nästa rum och gör testet. Och sen blir helt plötsligt så framman så tar huvudforskaren upp en mugg. Och han bara, det här är mitt kaffe, men det är ju tomt. Och så, pff, så kommer en alien fram och attackerar. Och sen kommer en grön gas och vi svimmar. Och helt plötsligt vaknar vi upp och vi ligger i våran sängen och... det är skumt. Det står samma datum, samma tid som jag vaknade upp igår. Allting i lägenheten som jag plockar på mig ligger där det låg. Och det här är starten på demot, mer eller mindre. Man kommer såklart sen ta springa vidare och det är mer eller mindre, vad jag har förstått i spelet, att det här är någonting som man har gjort i cykler, vad jag, det lilla jag har förstått. Och att man ska försöka ta reda på vad är det man har gjort under en lång tid. Vad är, liksom, vad är mitt förflutna? Yes. Danny, har du spelat originalspelet? Jag har spelat originalspelet, ja. För det har ju varit massa turer kring det här spelet. Först så presenterades det av vad det skulle göras som en studio. Sen så lades det ned och sen togs det upp av en annan studio. Och så vidare, så många resor. Men så som jag har förstått det, det har ingenting med första spelet att göra. Utan det här är en helt ny start. Eller? Det jag har läst, det jag har sett så, och det jag upplevt än så länge har absolut ingenting med föregående spel att göra. Vem vet ifall det kommer senare ha någonting med att göra. Det är säkert kanske en nod till föregående, men än så länge är ingenting som har med första Prey att göra överhuvudtaget. Vilket jag tycker synd, för jag tyckte om det klippet vi fick för Prey 2, där man är liksom en bounty hunter på en rymdstation och sånt där. Jag tyckte det verkade coolt att liksom det är dit man har kommit. Nu kommer inte jag ihåg vad huvudrollen har, han hette det i ettan. Det var väl Tommy, en Cherokee om jag inte minns det. Just så, precis. Och jag tyckte att det var väldigt coolt, för det hade varit cool liksom, hur kom han dit, hur blev det att han är liksom en bounty hunter eller sheriff, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men vad har hänt liksom sen slutet på ettan, det hade varit jävligt coolt. Men det här, allt som är liksom helt enkelt, det är liksom att vi har namnet Prey. Ja. Det är det enda egentligen. Och aliens såklart. Precis. Men utöver det så finns det ingenting som indikerar på något sammanhang med föregående spel, vilket jag tycker är väldigt synd egentligen. Ja, nej, men då har jag fått svar på min fråga än så länge då. Precis. Från vad jag sett av det här spelet så känns det ju väldigt mycket som, vad var det? Jag kollade på Vin, jag skickade BD:n till dig den. Jag sa att det var typ en, det är typ en blandning mellan det BioShock, det var typ så här 3-4 andra spel och grejer. Och säkert Dead Space där mitt i alltihop också. Så. Ja, det har inte jag spelat, så det vet jag inte. Jag tog bara, det var typ BioShock, Mirror's Edge, typ. Det är lite, inte Mirror's Edge kanske, men det var en blandning av flera. Typ Portal var det ju också lite element av. Så det känns som att, jag menar, jag såg trailern för skiten på E3, vad var det, förra året? Så hade de ju den här trailern. Och jag sen tänkte, det här är ju något skräckspel, det är inte riktigt för mig, är det inte. Sen såg jag den här 30 minuters, eller första timmen, eller första 30 minuterna i grejen. Och kände, det här vill jag faktiskt spela. Om vi säger så här, Rob, det är inte så mycket skräck, utan det är bara... Vilken sak kan jag röra utan att den hoppar på och biter skallen av? Det är mer suspens än någonting annat. Det är mer, för man får ju en sån här, precis som i BioShock så har vi en okänd person som pratar till mig via via min telefon sådär, som ger mig tips och tricks. Och han säger, och han bara, ja, det finns fiender i närheten. Var försiktig med vad du plockar upp någonting. Man bara, okej, jag har min skiftnyckel här. Jag tänker gå och slå på allt som står här. Det var min indikation. Jag har fortfarande spelet stående igång i bakgrunden, pausat. Man får ju någon sån här goo gun också. Som man kan, jag har inte fått den. Jag har fortfarande bara skiftnyckel, vilket jag är helt okej med att mosa saker. Ja, precis... Man typ skjuter iväg och så fryser den typ fin. Det är ju en av uppgraderingarna. Det finns ju flera. Man kan ju uppgradera vapnena på flera sätt. Så att det finns ju flera sätt hur man tar sen. Plus att de säger också att det finns olika sätt hur man tar sig vidare. För i spelet finns det som vanligt, du kan gå och leta efter nycklar och sånt där. Eller så kan du ta och hacka grejer. Men att du måste ju då uppgradera dig själv för att kunna klara av det. Ja, det ser, från vad jag sett hittills i alla fall, så ser det ut som ett spel som jag definitivt vill spela. Du kommer att tycka om det, skulle jag anta. Yes. Danny, du säger att du sa någonting där nu, uppgradera sig själv. Finns det någon form av level-mekanik då, eller? Alltså, om vi säger så här, det, vad jag har inte fått jag tror inte man får någonting sånt, men att du har ju, så, precis som i Deus Ex, så kommer du ha implantat och sånt, för man har... Man hoppar emellan på pausmenyn och sånt där, så kan man gå in och se att man kan göra olika implantat liksom för att förbättra sig själv. Så det är på den sätten. Det är någon sån här typ, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting, men det är någon sån här grej, man tittar in i det så får så typ, det är någon form av typ implantat eller något sånt där som man strålande, så det är någon form av uppgradering i alla fall som man får tag på. Augmentations. Precis. Man kan liksom hitta scheman och sånt för att kunna göra det egna, eller så kan man hitta såna i runt omkring på den här stationen och sånt. Så det är mycket sånt. Jag har i vanlig ordning, jag har sprungit omkring och kollat överallt, varenda lilla vrå och hittat, och det finns också böcker och sånt man kan få, då får man läsa en liten snippet utav vad boken handlar om, och det är liksom kvantumfysik och allt sånt där. Det är lite par för rekord för de flesta spel nu för tiden att ha sånt. Ja, precis, jag tänker så här liksom, jag ska nog inte ta och recensera det här spelet, för då kommer jag, det kommer på den tiden vi tar igenom för att recensera spelet, jag kommer inte vara klar med första banan, så där känns det. Det var precis så jag kände när jag körde Dishonored 2, för jag hade varit två dagar på, en och en halv dag på mig eller något sånt där att recensera skiten. Och, nej det var två och en halv dagar på mig att typ recensera skiten. Jag satt så här, och det dök upp massa så här pappersbitar med massa, och böcker som man kunde läsa. Jag bara, okej, läsa lite så här. Och sen var jag tvungen, nej jag kan inte läsa, jag måste bara ignorera den där boken och måste gå vidare. Så det var väldigt, det gör ont nästan att bara ignorera sånt, för man... Yes, men om vi säger så här, jag ser fram emot att när vi klarar här sen med podden, så kommer jag sätta mig och springa runt i varandra jävla hörn och kika efter allt som finns och slå på allt som inte rör sig. Men Danny, känner du att det är värt för folk som är intresserade av spelet, som då har ett PlayStation 4 eller ett Xbox One, att ladda ner det här och testa det? Definitivt. Det här är ju någonting som jag faktiskt saknar i spelindustrin rent allmänt, liksom demos. Jag förstår liksom att de stora företagen, på grund av de spelsläppen jag har sett, att det var liksom, de funkar knappt ibland. Jag tar Ubisoft som är ett stort exemplar som jag spelar mestadels deras spel, typ Assassin's Creed och så. Och jag har ju spelat spelen nu långt sen efter att de har släppts de senaste, då jag fortfarande har buggar och sånt som man bara, okej. Så vilket vi också har pratat om tidigare, att spelen släpps ju, att de måste ha en day one patch och sånt där. Så det är därför jag förstår att de kanske inte släpper vanligtvis demo. Men att förr på PlayStation 2, Xbox, första Xbox, då vi fick demoskivor i varenda jävla speltidning och sånt där. Det är något jag saknar, för då kan man faktiskt testa på bara en liten bit ur spelet. Och det här gör att jag känner att jag vill ha fulla spelet, jag vill ha hela spelet, jag vill ha allt. Ifall det är DLC, give me it all. För det här är min typ av spel. Gå omkring, leta runt och allt sånt där. Jag älskar Deus Ex-spelen till exempel. Det är liksom, that's my kind of shtick, helt enkelt. Så ja, har man en, så ta och ladda ner. De är inte så stora, jag tror det var 13 gig eller något sånt där. Det var inte så farligt. Det är skojigt att vi har kommit till den delen, att det är inte så stort, det är bara 13 gig, och sen kollar vi tillbaka på tiden, bara spelen var betydligt mindre förr, kan vi säga. Oh, jag minns våran första dator, då var det liksom så här: oh, nytt spel, en diskett. Mm-hmm. Och man bara, oh, det här är ett stort spel, det är 3 disketter. Oh. Nu är det liksom så här, det är bara typ 13-14 gig. Men det är ju, om vi tänker till spel, så är inte det så stort egentligen, ett demo faktiskt. Så ta ner det, jag tycker det är jättekul. Vi har ju också valen att du kan välja man eller kvinna, så beroende på vilken man föredrar. Så finns ju valen i alla fall, vilket jag tycker är skönt att man har. Istället för liksom att du ska spela det här könet nu. Liksom, men okej. Okay. För jag brukar alltid, oberoende av vad man kan välja, så brukar jag alltid ta en man som är en man själv. Så jag tycker det är skönt att de som vill, vad man identifierar sig själv, att man kan välja det. Du, alltså, där sålde du mig på att spela mer än allt annat du har sagt. Du kan få spela en kvinnlig version. Yes. Men är det någon character customization överhuvudtaget? Nej, eller? Du Nej. Får du har en förvald karaktär då. Du har nice. Morgan eller Morgan. You. Yeah. Heter så. Båda Morgan? Jag tror båda heter Morgan, för Morgan är ett rätt neutralt namn egentligen. Ja, det vet jag inte om det, men okej. Okay. Jo, men det finns flera tjejer som heter Morgan. Det är inget konstigt. Yes. På svenska så låter det konstigt. Morgan. Ja, det om låter du konstigt. Säger Morgan med jag gör mig. Då låter det bara som ett mansnamn. Ett gammalt gubbenamn. Jag minns när jag var ung och jag hade spel på diskettstationen. Nu ska vi inte säga sådär, inget ont om Morgan, för det skulle jag kunna heta. Så vi lämnar mobbingen på Morgan därhen. Nu var det inte mobbing, jag sa bara att det är ett lite äldre namn. Tack. Ja, Danny, vad står härnäst? Ja, du. Vad som står härnäst är nyheterna. Det slänger vi av till Carl, helt enkelt. Du menar att jag får prata igen? Ja, grattis. Nu kan du ta hur lång tid som helst du vill på det. Nej. Men vi börjar med en liten nyhet om DDoS-attacker. Och det är ju online-spelens stora skräck. Och det är så att en brittisk liten, vad ska man säga, programmerare av sådana här program, då DDoS-verktyg och så vidare. Han heter Alan Mudd och han har fått 2 års fängelse. För att dels, det han har fått fängelse för då är att han själv har använt sitt verktyg som heter Titanium Stress för då, utföra hela 594 sådana här attacker. Men sen så har han också spritt och sålt det här verktyget, så han har samlat in uppskattningsvis 4,4 miljoner kronor på det. Så att frågan är här då, är det här straffet helt i sin ordning, eller är det för milt, eller är det för strängt, eller vad? Ja, Danny, jag vet att du var ganska hård. Jag upprepar med vad jag sa precis innan vi satt och diskuterade vilka nyheter, och jag kommer inte ihåg, jag skrev det här på Facebook på FZ som hade slängt upp den här nyheten, och jag tyckte liksom att det är en för mild bestraffning, tycker jag. Så mycket skit, och jag menar, ifall de tar de här 4,4 miljonerna som han har dragit in på det täcker ju absolut ingenting för de skador han har gjort för företagen. Plus att en del av hans bestraffning var att han måste flytta ut typ i skogen, långt bort, ingenstans, där han inte har tillgång till någon dator eller någonting högteknologiskt han kan hålla på med någonting. Det är en lagom bestraffning, tycker jag. För sån här rötägg ska helt enkelt bara skickas ut i skogen och lämnas där. Det är min åsikt där, alltså. Och då är jag faktiskt snäll. Han kan faktiskt få en hagelbössa så han kan skjuta någonting och äta. Danny, så jag sa att han kan skjuta och äta någonting. Lyssna på vad jag säger. Mm-hmm. Alltså jag är emot dödsstraff och allt sånt där. Men att sätta någonstans där inte... Alltså, eller igen, liksom bo i stan, men att han måste checka in hos någon, och han får inte använda elektronik på det sättet igen. Alltså inte tillgång till dator, internet eller något sånt där. Då börjar vi snacka rättvisa. Någon annan som har en åsikt än alltså, mig? Personligen så håller jag väl med om att det är helt rätt att han ska straffas för att han själv använt det här då. Men det känns ju som att de även försöker straffa honom då för att han ens skapade det här programmet. Och spritt det bland andra. Det är klart att de kommer bestraffa men honom alltså, för det. Är det verkligen olagligt att faktiskt sprida såna här grejer? Jag skulle vilja säga, vad kan du göra för positivt med D-dosande? Jag tänker ju mest, det är ju bara ett program liksom. Han ansvarar ju inte för vad folk gör med det. Låt Carl prata. Ja, Carl. Om ett D-dosverktyg, det kan du ju bara göra dåliga saker med. Men det enda... Ja, det är kanske inte det enda, det är säkert titta på någon ytterligare sak. Men det du kan göra är ju att testa dina egna nätverk och dina egna datorsystem mot DDoS-attacker. Det är väl typ det enda jag kan komma på. Ja, jo, men det är ju positiv användning för det då. Men det hade ju varit en positiv grej ifall han hade sålt dem till företag som vill testa på sina egna säkerhet. Men nu är ju problemet att han sålde det till andra rötägg för 4,4 miljoner. Jag försöker inte försvara honom. Det olagliga i det här är ju att han har använt det mot spel då, i det här fallet. Att han blev dödade honom 12-åring i kod och så blev han sur. Liksom. Alltså, och använt det mot liksom, spelföretag och så vidare. Det är den olagliga biten. Man hade, kanske man ser honom som en white hat hacker som vill hjälpa stora datorföretag och förbättra sin DDoS-skydd i det här fallet. Det hade ju inte varit olagligt. Så att, det är ju det specifika som är det olagliga här, att han har attackerat oskyldiga företag. Så ja. Alltså, det är ju väldigt mycket också intentionen, vad man gör med det man har gjort också som väger in. Och jag tror vi, de flesta spelare har en väldigt dålig erfarenhet av just det dosande när vad heter det online-tjänsterna utsätts för sådana här attacker eller när våra kontouppgifter dras ifrån företagen för servrar och så, DDoS-attacker och sådant. Så jag tror väldigt många som känner som så att nej, det här var inget positivt i grunden. Och det är väl lite grann också det min åsikt om det. Alltså att jag känner inte mycket sympati för den här unge mannen. Alltså, jag sympatiserar inte med honom heller, jag är inte på något sätt. Jag säger bara det, och jag försvarar inte heller det han har gjort eller tycker att han har varit i rätt vid någon tidpunkt. Men jag säger bara det att jag personligen tycker inte att, hade han inte använt det själv, så känner jag inte att han hade varit ansvarig för det som andra människor gör med det som han har skapat. För att det är ju, jag känner inte att, jag tycker inte att det är rätt att sätta den skulden på den personen. Det känns ju nästan som att det tar bort skulden för de som har gjort faktiskt använt skjuten. Hej, jag byggde den här pistolen då mynningen siktar bak mot den som skjuter. Jag kan tro för att folk är så dumma och trycker alltså, och skjuter sig själva. Telefonen tar vapen liksom liknelsen här. För ja, kom här nu. De som skapar, de som faktiskt gör vapnena, är det de som ansvarar för vad folk gör med de vapnena sen? Alltså, vi har ju, alltså du har ju viss, vad heter det, ansvar till vilka du säger. Om vi kollar nu i en samhällskontext här i Sverige till exempel, alltså när Bofors tillverkade massa vapen och sålde utlands, då finns det väldigt mycket regler och så till vem du får sälja. Du får inte sälja till vissa som helst. De är ansvariga för vad de gör för vapen och hur de distribueras. Så. Jag tvivlar på att han den här personen då, att han sålde till säkerhetsexperter på stora dataföretag som ville testa sina egna system. Alltså, vi vet, sålde det står andra... ju inte riktigt på hur han distribuerade det här. Sant. Det är ju möjligt att han satte upp en hemsida bara och liksom här betala för att få det här programmet. Liksom. Då har inte han någon kontroll över vem som köper skiten. Alltså, det tar ju ändå inte bort ansvaret. Alltså, jag håller ju med helt vad du säger, Rob, att det betyder ju de som använder det här programmet för att göra illegala, alltså de blir ju inte, vad heter det, mindre skyldiga på något sätt. De är ju också skyldiga. Men du har ett visst ansvar, vad heter det, vad du gör med ditt program, tycker jag. Jag känner att mycket av det ansvaret, alltså förutom att inte skapa skiten till att börja med, liksom, så känner jag att mycket av ansvaret och liksom skulden försvinner när det väl hamnar utanför dina händer. För att ändå, för att det ligger ju viss, ja, han borde ju inte ha skapat det till att börja med, för det är ju uppenbarligen till större delen av tiden så är det ju här såna här saker som används i negativa situationer. Men säg att han hade skapat någonting annat som var inte nu har inte jag något bra exempel, men säg att han hade skapat ett program som möjligtvis kunde användas till negativt, men för det mesta var positivt. Sitter han och ansvarar då för folk som använder det för det negativa? Jag känner att det är ett så stort grey area att jag vet inte riktigt vart man ska stå på den punkten ändå. Jag vill också lägga in, apropå det du säger om grey area, alltså vi läser en tidningsrubrik nu och sen så drar vi slutsatser här, alltså vi vet inte mycket om det specifika fallet. Det är mycket möjligt att för när media rapporterar om handlingar så är det ju ofta löpsedlarna och rubrikerna som fångar vår uppmärksamhet. Alltså när du studerar rättegångsprotokoll och liknande så framkommer det ofta mycket, mycket mer som inte står i nyheterna. Och det kan ju vara som så att det finns väldigt, väldigt mycket här som vad heter det, säger saker som vi inte får veta någon om. Så det är ju väldigt, väldigt stort grått område här överhuvudtaget. Jag tror att mycket av sånt här är, det är så svårt att säga, för att vi vet ju inte riktigt vad hans originala intention var heller för det hela. Men uppenbarligen, han har ju använt det själv, så uppenbarligen så har ju han, så är försvarsadvokat menar på att han har dragit in i en alternativ verklighet, står det inom här, citattecken. Ja, precis. Och att han sökte alltså bekräftelse och så vidare från sin vänskapskrets. Det som jag läst ifrån andra sidan var att han var ju utstött. Han var ju en person som inte liksom kom nära folk, utan det här var ju hans försök liksom att få uppmärksamhet helt enkelt. Det här är ju ett klassiskt exempel liksom på folk som inte blir uppmärksamma på något. De försöker på det här, som han var liksom spela spel och sånt där väldigt mycket, så det är klart att han tar ut liksom på någonting han vet det folk är väldigt mycket på. Det är liksom speltjänster och sånt, Minecraft etc. etc. Det finns en väldigt torr ordvits här som jag skulle vilja avsluta. Gör det, vi har inte Fredrik med den här veckan. Nej. Så gör det. Men jag skulle kunna säga att han har fått en ordentlig dos av verkligheten nu. Kan vi kicka Carl? Jag vill inte, alltså... Som en av de äldre här så vill jag tacka Carl för hans medverkan här i Nörd. Vi kommer inte höra honom på minst 7 veckor till. Jag tyckte om det, Carl. Jag tyckte. Men vi går, nu är det faktiskt jag som har hand om segmenten, så jag kan faktiskt bestämma och säga att vi går vidare till nästa nyhet. Och det är så att M. Night Shyamalan, Danny. Shyamalan med Ding Dong. Senaste har han gjort Unbreakable och Split här, och han har sagt att det ska komma en uppföljare till båda dessa filmer vi nämnt, Glass, och den ska komma 2019. Vänta, försöker du påstå att Unbreakable är en av hans senare? Jag kom faktiskt på mig själv helt plötsligt när jag sa det, att The Unbreakable är faktiskt inte så gammalt, men den är 17 år gammal visserligen, men i alla fall. Ja, nästan äldre än mig. Det är lustigt att det ska komma alltså en film, ja, båda dessa, så Glass ska alltså vara uppföljare till båda dessa två. Alltså, yes. Grejen är det, okej. Okay. Nu är det så här, när kom den här filmen ut? Den kom ut i januari, va? Split. Ja, det är ingen klocka. Det här kommer vara spoiler för typ sista 30 sekunderna av filmen. Vilket har egentligen ingenting att göra med resten av filmen. Så... jag tänker, ja, ni får skicka hatmail till mig i så fall. Men i spoilers, sista 30 sekunderna så får man reda på, så pratar de om händelserna i resten av filmen på en nyhetsgrej. Och det visar sig då att på det här stället, det är en diner, så visar det sig så att huvudpersonen från filmen Unbreakable, vad heter han? David Dunn, Bruce Willis karaktär, sitter i den här dinern, och det är någon som frågar, säger liksom, men det här påminner ju om det där som hände för typ 15 år sedan, eller vad det nu var, med han som var bad guy, han, den här snubben, och han säger Mr. att Glass. Ja, precis, och han säger det, men han kallades, de kallade honom för Mr. Glass, och det är hela grejen. Det är bara det att de sista 30 sekunderna visar på att det utspelar sig i samma universum som resten av, som Unbreakable gjorde då. Snacka om krystat alltså, om jag får säga det. Det är inte, alltså från vad jag sett av filmen liksom, och så trailer och så där, så känns det som att det är ju, det passar in ändå till viss del. Och vad jag har läst från, det är alltså han, Shyamalan, som har sagt det här då, är att det här är då ett wake-up call för Bruce Willis karaktär här, om att han nu inser att Mr. Glass hade rätt. Och det leder då in i filmen Glass då, så kommer vara en uppföljare till båda de här filmerna då. Jag har bara ett stort problem med det här, att Unbreakable var en jättebra film. Split en jättebra film, och eftersom det är Shyamalan, jag kommer fortsätta kalla honom i all oändlighet. Ja. Ska jag göra en uppföljare nu, vilket betyder att den kommer bli totalt skräp. Han tar två bra filmer och slänger ihop där, det kommer inte bli bra. Jag är skeptimistisk redan från början här nu. Ja, vi får se vad som händer. Jag gillade Unbreakable väldigt, väldigt mycket. Så att, vi får ju se. Det är ju en superhjältefilm utan att vara en superhjältefilm, så att säga. Det är inte direkt en Marvel-film eller DC-film. Nej, men det är det jag menar. Den är ju väldigt... Den är ju väldigt... Om vi säger så här, han har 2 år på sig i alla fall att få den till det bästa möjliga. Han har en väldigt detaljerad outline. Om vi säger så här, kan han göra några dåliga filmer emellan och sen kan den här komma, så då kan jag acceptera det. Så jag har inget förtroende där. Liksom. Han har gjort så mycket fel så det bara skriker om. Men folk har ju velat ha en uppföljare till Unbreakable sen den kom, typ. Så att vi får ju se vad som händer. Karaktärerna från Split, vad jag förstår, några av karaktärerna i alla fall, kommer återkomma, samt både Samuel Jackson och Bruce Willis kommer dyka upp i Glass, kommer vara med i Glass. Så att det är trevligt att se allt tillbaka i alla fall. Jag är väl lite hypad, men jag är väl också skeptimistisk till det hela. Frågan är om han kan hålla sig, göra uppföljaren bra, för han varierar så mycket fram och tillbaka. Han är inte konsekvent någonstans i sitt filmskapande, så att det är det vi får leva med, helt enkelt. Att det blir en hit, blir en miss, vi återstår att se. 50-50 liksom, så 50-50, det är alltid lika spännande med film. Det sagt, så hoppar vi tillbaka mycket längre i tiden så och besöker än en gång andra världskriget. Det är ju så att Call of Duty har släppt en trailer till nya Call of Duty, rättare sagt, som ska heta just Call of Duty World War II. Oinspirerat nog. Så att det stora nyheten här är inte man har fått det liksom bekräftat att det ska utspela sig under andra världskriget igen då. Och det är väl inte så ovälkommet som du frågar. Om vi säger så här, jag tror folk tar uppskattar det ena och ute i rymden och flyger omkring. Alltså, Call of Duty, den serien har haft det problemet, de måste göra något lite nytt varje gång, men inte för nytt, för då förändrar man det för mycket och då är det inte kod längre. Så här, och nu kommer man ju ta det tillbaka, så nu kommer det inte vara några, man kommer inte ha några exoskeletons och laser, AK-47 och allt sånt där. Men zombies, det kommer vi säkert ha. Ja, det är klart. Det är klart. Om vi säger så här, alltså det är kul att de går tillbaka till liksom vad de är mer vana vid. Ett säkert kort, om vi säger så, för dem. Men att vi har ju egentligen väldigt många krig som har utspelat sig efter andra världskriget. Så jag menar, valmöjligheterna finns att gå tillbaka till andra världskriget. Det var ett val, alltså ett annat val hade ju varit att gå tillbaka till Vietnam som är ju det Black. Precis, så vi har ju valmöjlighet. Så det är där jag säger att de kör på säkra kort. Vi vet liksom vad som händer. Vi vet att vi kan ju leka här bäst vi vill egentligen. Jag vet inte, mångt och mycket så tror jag nog att det är väldigt stor respons till Battlefield 1. Det är ju exakt det jag tänker på. Alltså, det är ju det som gör det här så himla tråkigt. Alltså, hade de kommit här före Battlefield 1 då, så hade det varit mycket större wow-faktor än det egentligen är nu. Nu känns det mer som en gäspning att de har ingen direkt aning om vad de pysslar, utan de bara reagerar på vad andra gör. Det känns ju definitivt som att de hade ett möte efter, vad heter den, Infinite Warfare eller något sådär. Infinite Warfare. Efter det kom ut, det är ingen som vill ha det här, det är skit. Vi måste göra någonting nytt till nästa spel, någonting bra. Och så ser de Battlefield 1 och hur bra det går för den. Och tänker, ja, vi skulle ju kunna gå tillbaka och göra det också. Men, nej, men det kan vi inte göra, för då känns det som vi rippar av dem. Det finns ju till världskrig. Ja, 100-årskriget. Det finns ju faktiskt till världskrig vi kan gå till. Vi kan gå till andra världskriget, vilket vi alla vet är superior till första världskriget. Så vi kommer ju slå dem helt där. Jag tror du ger dem för mycket cred överhuvudtaget. Jag tror de hade mycket mer planer på att fortsätta i samma spår. Men sen så såg de hur mycket Battlefield uppmärksamhet och kärlek det fick. Ja, men och det var då något nytt, eller det kändes någorlunda fräscht i alla fall, för man har inte gjort ett första världskriget, alltså den, eller ett, vad ska man säga, bakåt i tiden skjutarspel på länge. Alltså det var ju typ så här 10 år sedan, så var det ju så utsatt att det bara kunde bli, och man bara kunde spy på alla andra världskriget shooters som släpptes. Men nu för tiden så känns det ändå helt okej liksom, och det är så att Jag vill ju bara säga att jag är fortfarande spytrött på den här tidseran. Ni som läste min recension av Sniper Elite 4, ni vet ju att jag vällde mig in mot just den här tidseran. Stora grej. Nu ska vi se. Nu ska vi vara rättvisa och säga att World at War var väl ganska nyanserad och så i vilka fronter och så, vilka delar av kriget man tog del av så. Men det här verkar ju liksom vara, det här är ytterligare ett spel om den västfronten när de allierade invaderade Tyskland. Och det har man ju sett hundratusentals gånger nu. Jag glömde att vi hade Karl, våran egen historiker, med oss. Ja, alltså kan vi inte få ett annat perspektiv? Kan vi inte få, alltså det är lite edgy, det är lite vågat. Men kan vi inte få perspektivet av typ tyska, eller man får säga namns i Tyskland, deras som är när de trycker in i Sovjetunionen eller vad som helst, eller få ett annat perspektiv från japanerna eller vad som helst, bara något annorlunda, för det finns mycket material att ta ifrån. Problemet ligger ju i det att vi kan ju inte ha ett från nazisternas perspektiv, det går ju inte. Jag tror att det skulle finnas så mycket resistance för det, att det skulle ju krävas lite speciell hantering. Man skulle väl kunna sätta lite spin på det och liksom säga som så. Alltså, de har ju, KOD, de har ju inte varit blyga för att göra någonting vågat innan, om man tittar på Modern Warfare 2 med flygplatsbanan. Ja, nej, men vad jag menar på är att de kan ju inte visa nazisterna som sympatiska, vilket de nästan måste göra om de ska vara den... Det är ett sätt att gå. Antingen kan man säga som att, ja, men det här är, de är bara soldater, de är också människor, eller så kan man säga visa det som att, ja, men det här var det, de hemskheterna som hände typ på östfronten. Typ. Det skulle kunna gå att bygga mycket ur det där. Alltså, du har hemska, vad heter det, överordna, och sen så får du spela desertörer som hamnar i ingenmanslandet. Det känns som en kliché. Som blir upptäckta och inkastade i straffdivisioner eller vad som helst. Liksom. Mm. Det finns... även om man har sett mycket tidigare så känns det mycket... det känns uttjatat. För... Jag vet. Jag vet. Det är Call of Duty The Great Escape. Är det. Ja, men absolut. Varför inte? Det skulle definitivt vara någonting kanske nytt och sådär. Det är ingen som skulle vilja spela det spelet. I alla fall inte av de som är liksom COD-fans. Jag skulle säkert kunna sätta mig och spela skiten, men fucking hell, den mashupen vore... Jag skulle gärna vilja se det, bara för att det skulle vara ett så jävla ballsy move om de faktiskt gjorde det. Men det går ju, som sagt, man behöver inte spela nazi. Alltså, det finns ju så många andra. Du har ju Italien, alltså du har Japan också, som Carl nämnde. Alltså, det finns ju så mycket mer som inte har månglats ut. Alltså, så det finns ju ingen brist på... Det är ju en liten tysk... Ja, fan, men den var tysk producerad. Den kanske var... Jag hoppas att jag ser att det var den rätt nu, men den som heter, den har ju olika namn på olika språk, men i Sverige så heter den Krigets unga hjärtan, på engelska så heter den Generation War, och på tyska så var det Unsere Vater, Unsere Mutter, om jag minns rätt. Det är en miniserie i 6 avsnitt där man följer, den var i för sig fiktiv, så den var påhittad, så den var inte så här tagen från några riktiga memoarer liknande. Men där följer man just lite olika karaktärer i olika delar av kriget, men man följer 2 stycken bröder som är just soldater i tyska armén och så. Och de gör både det ena och andra hemskheter. Och en deserterar och blir inkastad i straffdivision och sådana saker. Och avrättar både den ena och den andra människan och sådana saker. Och den fick ganska bra respons, som man säger så. Det är väl frågan om ett spel skulle få samma behandling. Jag tror att nu är inte jag så jättebekant med Call of Duty-serien så där, men det skulle inte vara allt för dumt att säga att större delen av de som spelar Call of Duty är amerikaner. Det är en väldigt stor majoritet av deras fanbase, ja, så att säga. Jag har inte siffrorna, men det känns ändå ganska rimligt. Det låter rätt. Och nu, som sagt, jag har inte speciellt stor koll på Call of Duty. Men jag antar att man spelar som USA större delen av tiden. Amerikanska soldater. Ja. Ja, det är nog där som det stora problemet ligger ändå. Vi kan ju inte gå ifrån det. Det måste ju vara amerikaner i huvudrollen. Det går ju inte, vi kan inte ha något annat. Låt mig bara slänga in som förslag här. Jag kommer att tänka på en film som jag tycker är riktigt bra. Den heter Red Tails. Den är från 2010-tal. Andra världskriget. Där vi får följa den svarta styrkan av USA-styrkor. Alltså minoritetsgrupperna, de svarta soldaterna, deras egna specialband, piloter, jättebra. Jag skulle vilja se någonting som sånt, där man fick se de här mindre grupperna. Alltså det här är ju segregering i sitt största SN här, att liksom de hade en egen grupp och de var liksom grunts de skickade in innan de vita soldaterna kom in och allt sånt där. När de ville inte offra upp de vita människorna för de svarta. Så något sånt skulle jag tycka var coolt, för att det är ju historiskt korrekt liksom, att visa liksom, att vi är skitgöran helt enkelt, och innan de andra kommer in och liksom, blir hjältarna. Det skulle jag tycka var intressant, så för ifall de skulle bygga ut till exempel på den här filmen, vilket jag starkt rekommenderar, så skulle det vara jävligt intressant att spela där faktiskt. Men du eliminerar ju alla vita spelare ju. Nej, men det är inte det som är egentligen problemet, utan det som känner här, vi talar ju om vad vi... Jag säger inte att det är inkorrekt, men att det vore jävligt intressant att se. Alltså, låt mig tala till punkten. För yes. Det är inte det som jag vänder mig emot nu, utan vad vi här sitter och spekulerar ju hur man skulle kunna göra världskriget och mer intressant, hur mer nyanserat, någon ny grej här. Jag tror de flesta som spelar Call of Duty, de skiter väldigt mycket i, alltså det är ju, jag vet ju väldigt många som inte ens spelar storyn överhuvudtaget, utan de bara hoppar in i multiplayer och det är bara det de spelar. Jag spelar aldrig multiplayer, jag kör bara singleplayer. Ja, men jag är likadant, så det är ju utifrån när jag talar allting här, så är det, jag talar ju vad jag kan få. Multiplayer är helt ointressant, men där de som skapar spelet får in den stora spelarbasen, det är ju via multiplayern, och då blir det andra bara når lite påslängt, det får inte samma kärlek, och då är det ju lättare att bara köra i samma gamla spår. Jo. Oh, well. Också därför. Trailer var ju väldigt snygg i alla fall. Okay, det kändes väldigt same. Du får sista ordet här nu, sen får vi faktiskt gå vidare. Ja, nej, jag tyckte bara att trailern var väldigt blä. Det var inte någonting som fick mig som en icke Call of Duty-spelare att vilja testa det här spelet. Kändes lite Saving Private Ryan, kändes lite Band of Brothers, kändes lite meh. Att jag kommer inte hålla andan och hoppas på att det här blir mycket bättre än vad det var sist i alla fall, även om de har... Den som lever, de får se hur det blir helt enkelt. Ja, det är väl säkert jag som får den här slängd på mig sen när den väl kommer ut i höst. Det kan du, ja, det märker vi. Så vänta spänd på Karls recension. Om ett halvår ungefär. Eller ja. Men någonting däremot som är lite roligare dock, och det är att vi har fått datum prickade på... blir det en ny X-Men-film då? Alltså en ny Deadpool-film och Dark Phoenix. Sa jag det rätt nu, Robert? Eller för... Ja, jag kan ge dig korrekt där. Varsågod. Take it away. Nej, men vad heter det? Vi har ju fått massa datum och så. Och det trodde jag du skulle ha koll på. Alltså, för det har inte jag. Men just det här. En av de rykten som har tagit upp är nu att X-Men 7... ska nu, handla om Dark Phoenix. Så här... Jean Grey? Jag lämnar dig där. Jag trycker dig på mute, Rob, och sen får du sitta där. Dark Phoenix-sagan kanske låter bekant för er X-Men-fans. För det var ju exakt vad X-Men Last Stand, alltså den tredje filmen, handlade om. Och den tredje filmen är ju en av de mest utskällda i hela serien. Och det var, den första filmen. Bryan Singer hade gjort de två första filmerna och sen hoppade han av. Och sen gjorde någon annan den tredje filmen som handlade just om Dark Phoenix. Och den blev en Ratner, var det så. Ja, precis. Och det var katastrof. Det var en hemsk röra. Och ingen gillar den. Och det tog ett tag. Men sedan så rebootade de X-Men-filmerna. och började göra dem. Gjorde 3 filmer och nu den är 7:e. Då tänker de, ja, vi tar det här igen. För det är en väldigt ikonisk story arc ifrån serietidningarna. Och jag bara får dåliga vibbar här när jag hör det här. Bara. För nu säger Brian Singer, ja men jag hoppar av nu. Någon annan får göra det här. Och jag får flashback från 3:an då, att det var någon annan som skulle plocka upp och göra det så bra. Nu verkar den här nya killen ha, vad heter det, skrivit väldigt mycket X-Men tidigare och ha lite insikt och så. Men alltså nej, jag får dåliga vibbar av det här announcementen och att det ska handla om Dark Phoenix och att Singer är out of it. Man säger så här, X-Men Last Stand var den sämsta filmen i X-Men-serien, eller X-Men-universumet, filmuniversumet, efter X-Men Origins Wolverine. Jag har inte sett Wolverine-filmen, alltså. Jag kan inte, det här är ju X-Men Origins Wolverine. Det är inte den Logan. Inte Logan, eller The Wolverine, utan det här är den första X-Men, hans första standalone-film. Ja, jag vet vilken film du menar. Och Last Stand är, som du säger, en riktig mess. Jag tyckte inte om den filmen. Absolut inte. Vad egentligen det som är så jättefel med den kan jag inte riktigt sätta fingret på. Så att det är väl ganska mycket i så fall. Så att, men jag har ändå relativt stora förhoppningar av, för Dark Phoenix, som filmen heter nu. Jag gillar storyn och sådant, och det går att göra väldigt fascinerande, men det är bara just de här omständigheterna runt omkring som jag känner är lite oroande. Hey, så länge Brad Ratner inte kommer in och ska regissera den så tror jag att vi är okej, faktiskt. För jag känner inte riktigt att han var riktigt rätt val för den filmen. Ja, men jag kan de enda filmerna jag kan nämna som han har regisserat är alltså Rush Hour-filmerna. Och de är väldigt roliga, väldigt bra filmer på det sättet. Men jag känner inte riktigt att han var rätt val för X-Men riktigt. I alla fall inte personligen. Så att, och jag menar, om den här nya, den personen som ska vara med nu har faktiskt varit med och skrivit filmer X-Men-filmer tidigare och sånt där. Har lite liksom, han har ju informationen och erfarenheten, så tror jag nog att det är bättre än att ha bara någon random snubbe komma in och göra filmen. Fast det är hans första film som han ska regissera också. Jag känner inte att det är en dålig sak dock. Nej, nej. Och jag tror, vad heter det, idag så är det många studier som väljer nya unga, eftersom då blir det lättare att kontrollera dem. De blir lättare att styra också. Så ja, bolaget hindrar väl det från att bli en total katastrof. Eller tvärtom. Ja. Man har ju sett båda vara problemet. Jag tror det är svårt att spekulera just nu. Det har ju precis fått en release date och sådär. Jag tror inte att man ska börja filma än, har de det? Nej, det tror jag inte. Så att, men det står bara att de är i pre-production, vilket betyder att de bara håller på att fixa med allting inför. Ja. Yeah. Men hon som spelade Jean Grey i X-Men Apocalypse, hon kommer tillbaka och spelar Jean Grey i den här filmen. Så att, och eftersom det är hon som... Jag vet, Dark Phoenix, det är inte nödvändigtvis henne, men det är ju hon, i det här fallet så är det ju hon som är Phoenix. Precis som i originalen Dark Phoenix-saga. Så det är antagligen att de kör ifrån den ju. De är synonyma med varandra i det här fallet. Vilket skulle göra mig väldigt glad ifall man kunde se att här på... När man är inne på IMDb, ifall det stod Claremont och Byrne med någonstans som executive producer eller sånt där, som de som faktiskt skrev originalserietidningen ju, med Dark Phoenix-saga. Men killar, vet ni vad? Ja, lilla gubben. Det är ju faktiskt väldigt intressant. Det slår mig först nu att om vi kollar på våran veckans diskussionsämne där om byta skådisar, så är det ju exakt det, vad heter det, Jean Grey har gjort. För det spelas ju i originaltrilogin av Famke Jensen. Aha. Och i de här nya filmerna så är det Sophie Turner, och där har vi ju ett strålande exempel på att det går att byta skådespelare. Vet du vad vi annars har ett strålande exempel av? En ordentlig jävla segway. Ska jag ta det snabbt då? Det här rundar väl av då veckans nyheter, så hoppar vi över till Danny som tar det vidare till... Som säger att vi hoppar över till Robert för att han slängde över oss nu till veckans diskussion här nu ganska snabbt. Sådär. ja, det var ju inte riktigt förberett här. Men där har du ju, vad heter det, en väldigt fint exempel på hur du kan, vad heter det, byta. För... Nu är jag dålig på de nya X-Men-filmerna, men det är ju, vad heter det, tidslinjer där. Att du hoppar väl tillbaka, alltså i tiden. Yes. Och då har du ju en ungare version av Jean Grey och sådant. Och det blir ju ett naturligt sätt att faktiskt kasta om en skådespelare på ett sätt som inte känns konstigt. Alltså... ska du gå vägen tillbaka att det här utspelar sig i en tidigare era, ja men då måste du ha någon yngre. Det skulle ju vara konstigt om du tar in samma skådespelare som har åldrats 10 år och bara, ja, nu ska du spela att du är 20 år yngre. Jag tror att nu ska vi inte gå in på X-Men tidslinjer, för den är helt upp och ner och hit och dit. Men om vi säger så här, att det här är ett väldigt bra exempel på hur man kan göra för att byta ut en skådis. Vi tar tillbaka tiden. För det mesta så har de gjort ett väldigt bra jobb, tycker jag, med skådespelare. Men titta på Xavier och varför så blankar jag på Magneter. Ja, men jag blankar på hans faktiska namn. Men Magneto och Eric. På Professor X liksom. Jag tycker att deras casting var extremt bra med McAvoy och bara för så blankar på mängdigt skådespelare också, bara för det. Vad nu heter? Fassbender. Fassbender, så. Jag tycker de var väldigt bra val för de rollerna. Så att, de har ju gjort väldigt bra på den punkten. Och de har ju haft, i Apocalypse så hade de ju ett antal personer som dök upp och, som var då yngre versioner av tidigare intresserade. Jag älskar hur du använder uttrycket andra personer istället för att komma på några namn på några skådespelare som var med istället. För de som inte redan har listat ut det under de senaste 117 avsnitt, så är jag jättedålig på att komma ihåg namn. Om jag kan komma undan med att inte nämna namn, så är det jättebra. Men i alla fall, vi hade ju Jean Grey, vi hade Cyclops, var han med också? Jag får med det. I Apocalypse. Ja, han kom väl in, för det jag läste i artikeln i alla fall att han skulle återvända. Så då, det antyder ju att han har varit med tidigare. Yes, och Storm också kommer ju vara med där. Och Nightcrawler har jag för mig. Och jag är med Beast också. Så att det, jag tycker att de har gjort ett väldigt bra jobb med att introducera nya karaktärer. Sen måste jag säga att jag kommer faktiskt inte ihåg huruvida de var bra eller inte. I alla fall inte i Apocalypse. För den har jag bara sett en gång. Så att, om jag tar slänga in en frågeställning då istället för att, som inte har med tidsresor att göra. Och då slänger vi in på den här högpopkultur här till exempel med andra Marvel-filmer. Om vi tar till exempel Captain America. Hur skulle det gå ifall man skulle försöka byta ut honom utan att göra tidshopp? Skulle det gå? Skulle folk märka av dens? Skulle vi ta en annan vit, kraftig, helhylla amerikan och slänga in i rollen istället? Skulle det bli upproligt? Skulle folk bara, Alltså, vi har ju fysisk bevis på det här. Alltså, den första MCU-filmen var ju Edward Nortons Hulken. Ja, ah, då räknar jag. Det var Iron Man. Då dålig då. Nej, okej. Men andra då? Och där var det ju faktiskt att de bara böt skådis, och så de gjorde ingen mention direkt av det, utan men här är nya Hulken. Jag tror att, men där så tror jag det hjälpte dock att det var ju ett, för Hulken kom ut var 2008 tror jag. Och Avengers kom ju ut 2012. Ja. Så det var ju ett 4-års hopp däremellan, och de hade ju en hel drös med filmer emellan också. Absolut. Så att jag tror att det hjälpte med det hoppet, och det var ingen så riktigt. Och sen så var Hulk, The Incredible Hulk, det kändes inte som den var riktigt del av MCU i alla fall. Den var väldigt åt sidan ändå. Mm. Och, låt mig notera att vi inte haft en standalone Hulk sedan dess. Yes. Ja, men det har ju varit två försök. Förutom de två i början av den här, när Marvel kom igång med sina filmer. Så vi har inte haft någon standalone Hulken sedan dess. Och de har ju till och med sagt att det kommer nog aldrig ske heller igen. Nej. För att de var så katastrofalt dåliga. Jag tror det är väldigt svårt för honom att ha en egen film. Han funkar bättre i ett ensemble, tror jag. Mm. Och jag tror Rob är inne på det här, alltså det är en skillnad att ta just, det skulle vara mycket svårare med Captain America till exempel. Eller ta vilken som helst karaktär vi har just nu, Captain America eller något sånt där. För att de är så etablerade just nu att det skulle vara så svårt att byta ut. Även fast vi har Captain America, vet vi kommer ju försvinna. För vi har ju Bucky, vi har Falcon. Falcon, precis. Vilket har varit tagit över rollen i serietidningarna. Ja. Precis, och det är en skillnad som precis, Robert säger. Precis, ja, där har vi det att den typ, hans karaktär kan försvinna, men vi tar vilken som annan. Hur lätt skulle det vara att byta ut någon? Till exempel Thor, skulle vi kunna byta ut honom? Ja. Mot en annan skådespelare helt enkelt, bara säga att ja, men det är Thor, det är liksom jag tror inte utan en förklaring, så vid detta, han dyker, någonting magiskt händer eller whatever liksom, och han dyker upp som kvinna liksom, då jag skulle säkert kunna acceptera det om de gjorde det på ett antingen, det finns två sätt de kan göra det på. Antingen så gör de en film där hela plotten av filmen är att det händer liksom, att det leder upp till det, och liksom det är det som är den stora plotten i filmen. Eller så gör de en handwave typ i slutet på filmen eller något sånt där bara, och någonting komiskt händer, eller någonting, eller en bad guy kommer in, hans sista dödsgrej, att han, boom, han gör det, och sen är det den nya verkligheten bara. Det här är ju någonting som är så himla sant. Just i alla såna här fantasy, sci-fi, superhjälteserier så är det ju, du kan ganska enkelt förklara det. Det går liksom inte riktigt i en allvarligt politisk drama på samma sätt. Ta House of Cards, att nej, vi bytte ut Kevin Spacey mot Arnold Schwarzenegger. Det är nog ingen som märker det här. Jag tror att det är skillnad också. Mm. Även om man tänker på Marvel-filmerna, så tror jag det är skillnad om du skulle försöka byta ut skådespelaren som spelar Steve Rogers liksom. Exakt. Inte Captain America, utan Steve Rogers. Ja, precis. Det är svårare att byta ut honom på ett trovärdigt sätt, även om det är en hel film som är fokuserad runt det. Det kommer alltid vara ett element av att det passar inte riktigt, än att byta ut en karaktär som Thor till exempel. För han är ju ändå del av en mer magisk del av MCU liksom. Medan Steve Rogers är ju mer science, mer grundad i verklighet inom citattecken. Så det blir mycket svårare att på ett trovärdigt sätt byta ut den skådisen. Fast här har vi ju Hollywoods fördomar, för det har ju faktiskt gjort i Iron Man. Alltså de bytte ju ut Rhodey, alltså, och tog... Ja, vi har en mörk afroamerikan. Nej, men han vill ha för mycket pengar, så vi tar en annan. Sen var hans skådespeleri i Iron Man 1 var väldigt... Det var inte blankt. Bra. Det var inte det bästa som kom att få ut i det. Mm. Jag tycker att Don Cheadle har gjort ett mycket bättre jobb av Rhodey. Så exakt vad du säger där. Så det är helt okej att byta ut någon utan en djup storyförklaring om skådespelaren är dålig. Nej, jag tänker mer också att Rhodey var inte så en jättestor del av första filmen ändå. Så det är okej att byta ut om de inte har en stor del alltså? Jag tror att det är lättare att byta ut biroller. Mm. Än att det är byta ut. Jag menar, det hade varit en helt annan sak om du hade försökt byta ut Robert Downey Jr. liksom från Iron Man 1 till Iron Man 2 till någon annan liksom. Det hade ju varit mycket större, för han är ju huvudkaraktären. Mm. Men jag tror inte det hade varit svårt att byta ut till exempel Pepper Potts. Jag tror att man kunde ha accepterat det. Men sen är det ju också, det är från första filmen till andra filmen. Däremot skulle de göra det nu, när de här karaktärerna är betydligt mer etablerade. Även Rhodey, skulle de försöka byta ut honom nu, alla skulle reagera på det, och det skulle vara liksom, nej, vad fan är det här för skit liksom. Får jag då ta dirigera er över till den andra sidan av den här och då till spelsidan då vi har mest röstskådespelare. Jag tänker ta två exempel här nu. Okay. På röstskådespelare. Vi har karaktären Sam Fisher, vilket originellt gjordes av Michael Ironside, vilket de till Splinter Cell Blacklist bytte ut honom mot Eric Johnson, vilket var uppror. Och samma sak har vi Big Boss, som gjordes av David Hayter, som nu görs av Kiefer Sutherland. Det här är två ikoniska roller som har massvis med spel där respektive har gjort, vi har haft en röst igenom och sen bytte de ut för de senaste spelen i spelserierna, bytte de ut, vilket blir uppror. Hur står ni på den punkten att ifall det är, om vi skulle ta nu får det vara valfritt ett utav era favoritspel och de byter ut röstskådespelaren som du har hört kanske i en 5-6 spel, hur skulle ni reagera på det? Är det liksom, det är bara en röst egentligen, de kan försöka få något likadant, men hur står ni på den punkten? Du tar ett väldigt bra exempel, för jag blev beklämd på båda de två när de jag vet så, det speciellt, alltså egentligen båda två, alltså, det fanns ingen anledning att byta ut först med Ironside och sen då jag vet varför de bytte ut Ironside också, vilket är tragiskt. Vad var den officiella? Ironside är ju, för er som vet om, en liten äldre herre sådär. Han börjar bli lite krangig. Och de ville ha en person som skulle kunna göra röstarbetet men samtidigt också göra den fysiska gestaltningen av karaktären, alltså i cutscenes, alltså med mo-caption och sånt där, vilket Michael Ironside inte kan göra nu för tiden, för att han är ju som sagt en liten äldre herre, så därför valde de att byta ut honom också, för att de vill ha, och plus att de vill ha någon som lät lite yngre. Han är väl rullstolsbunden nu, är han inte det? Michael Ironside? För mig läste något sånt. Det kanske är någon annan jag tänker på. Men... Du tänker på han som spelar It förut, vad heter han? Tim Curry. Ja, just det, det är precis Tim Curry jag tänker på. Precis, vi pratade om det. Nej, så det är inte de andra, att de ville ha någon som kunde göra både och, liksom mo-caption och liksom göra röstarbete. Plus att de ville föryngra honom till rösten, liksom. Vilket jag tycker är helt fel, för Michael Ironside har en av de häftigaste rösterna som finns. Alltså, ja. De här två olika spelserierna, de är inte så här, jag är inte så jättefast vid dem, men det är sagt så, det är ju... Båda två är ju väldigt unika, eller kanske inte jätteunika, de är ju väldigt mörka och grusiga. Och sådana, raspiga, de har rökt för mycket cigarrer och druckit för mycket whisky. Men alltså, det jag kan ändå tycka att det här var någorlunda stor del av spelserien, liksom, med att de har haft samma röstskådespelare på samma karaktär så länge. Så, och de gör det dessutom väldigt bra, och de passar liksom så. Ja, alltså i det stora hela, nej, det spelar väl ingen roll egentligen, men då om man vill bara, om man ser det så här då, så kan man se det som att vi tar någonting unikt som vi hade i vår spelserie och gör det till något väldigt väldigt generiskt, väldigt tafatt, liksom de här nya rösterna, de speciellt när det kommer till Splinter Cell, de känns ju inte speciellt unika på något sätt, eller Vi kör så här. Carl, tänk ifall de skulle byta ut alla ljud på alla vapen i CSGO helt enkelt till något. Det har de gjort, ännu fjompigare. Hur skulle du känna inför det? De har ju bytt ut alla ljud. Jag vet. Det låter för jävligt. men ni ser vad jag försöker komma till liksom här. Vi har så här. Jag har jag kan säga först och främst, jag skulle bli ganska upprörd om man har liksom, tänk Uncharted. Ja. Där har vi ju relativt, nu är han med i typ allting, men alltså han har ju en ganska distinktiv röst ändå. Och det är han som... Du menar Nolan North eller? Ja, det är Nolan North. Han är ganska distinktiv ändå tycker jag. Även fast han är med i typ 50-11 jävla spel, men man känner igen, ja, men det där är Nolan North också. Liksom. På tal om throwback till tidigare avsnittet, han var med i Halo Wars och gjorde rösten till Sergeant Forge. Jag känner igen den här rösten. Men jag tror jag för att han är med i original Halo också, så att i något av vanliga Halo-spelen också. Men i alla fall, han som Nathan Drake är ganska väldigt ikonisk. Och skulle man helt plötsligt, skulle i fyran till exempel, om man bytt ut honom, det skulle ju bli uppror. Man skulle ju höra det direkt att det är inte samma, det är inte samma person som är rösten. Och detsamma gäller ju för de andra av de tre huvudpersonerna i Uncharted-serien. Så att där så jag tror att det skulle vara väldigt svårt för dem att faktiskt göra så utan att folk skulle bli upprörda. Men Sen har man ju andra spel som mitt praktexempel här är ju Broken Sword. Det finns 5 spel i den serien. Uh-huh. Den enda personen, den enda skådespelaren som är med i alla 5 spelen är nu kommer inte jag ihåg vad han heter, men det är han som ger rösten till George Stobart, en av de 2 huvudpersonerna i den serien. Den andra huvudpersonen är Nico Collard, den fransyska. Hon har inte haft samma röstskådespelare i något av de 5 spelen. Vi ser George Stobart spelas av Rolf Saxon. Precis, han. Och han har en, men jag tror att grejen är där att han har en lite mer distinktiv röst. Han har ju lite mer den här lite tyngre amerikanska, väldigt, passar väldigt bra till det här noir setting som Broken Sword har. Så det skulle vara väldigt svårt att byta ut honom. Alltså, tyckte de att den här Nicole liksom var liksom så obetydlig så att de bytte ut henne mellan varje, jag kollar här nu liksom, det är 5 ja, olika som har spelat henne. Alltså jag vet inte, de låter ju någorlunda lika ändå. Men ingen, jag har ett för mig att ingen av dem är fransyska på riktigt. Nej, så, och det är, vad heter det, den franska brytningen är i all alla fall i första den är rätt så dålig, alltså det är en dålig röstskådespelerska skulle jag vilja säga. Så. Ja, men det är det att de har lyckats få en subpar röstskådespelerska i alla 5 spelen. Mm. Nej, de har inte hittat hennes röst helt enkelt. Nej, och det tycker jag är lite synd, för jag gillar karaktären. Men röstskådespelaren gör att man blir lite såhär, ja, den är väl okej. Okay. Det är inte någonting jag hurrar över direkt, men den är ju okej. Okay. Så det är väl lite där man hamnar. Medans Rolf Saxons röst är ju underbar att lyssna på i de spelen. Mm. Han är ju verkligen den karaktären. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att när det kommer till utbytande av röster och sånt där, så är det en huvudroll som är väldigt ikonisk, så tror jag det är svårt att byta ut den. Såvida det inte är någon som är extremt bra på att imitera. Jag vill ta lite och göra en lite throwback till tidigare avsnitt och samtidigt säga att Rob har fel. Det just för här, det finns en spelserie som Sierra gav ut som heter Gabriel Knight. Det första var ett peka och klicka spel i gammal, ja, lite grann som Thimbleweed Park interface, att du trycker och saker och ger kommandon och härjar och har sig. Finns och en re-release av den nu? Som är den har redan släppts. Ja, jag vet att jag äger den. Yes. Och i alla fall, där gjorde rösten av Tim Curry. Och när de sedan gick på och gjorde andra spelet, The Beast Within, så var det ett FMV-spel. Och där bytte de ut huvudrollen. Det var inte Tim Curry, utan de ville ha en lite yngre, finare kar. Och det var ju en helt annan... man kan säga mycket om Tim Curry, men att han var fin och snygg och sexy är inte riktigt. Han är ikonisk. Ja, det säger fortfarande inte att du är snygg och sexy bara för att du är ikonisk. Han är speciell. Ja. Wow. men där så bytte de ut huvudrollen. Och det var ju något, jag älskade spelserien, men det var absolut ingenting som jag reflekterade över då. Jag skulle ha gjort det säkerligen idag, för jag säger, om någon skulle byta ut Jennifer Hale i min 5-käpp så hade jag skrikit och härjat säkerligen. Ja. Men när jag var yngre så la jag inte märkte det, utan jag reflekterade inte ens det. Och sedan när de gjorde det tredje spelet, Blood of the Sacred, Blood of the Damned, så gjorde de det ju det i grafik igen, 3D-grafik. Ser för jävligt när man kollar det idag. Men då tog de ju tillbaka till Curry igen och han gjorde rösten då. Och det liksom, över hela den här spelserien var det aldrig någonting som jag reagerade över då. Så jag gissar på att jag skulle vara mer känslig idag när det sker än när jag var ung och oskuldsfull. Alltså, jag tror att det är svårare också. Eller det är väl lättare med röstskådespelare, speciellt när ett spel kommer ut med ett lite större mellanrum oftast. För jag vet inte, PK-spelen brukade komma rätt tätt på varandra, tror jag. I alla fall för. Ja, men Broken Sword 1 och 2 var det bara ett år emellan. Det var längre mellan Gabriel Knight-spelen. Ja, men så att det är lättare, tror jag, att byta ut dem där. Men sen så... Och sen är det ju också, återigen, mellan första och andra spelet. Samma sak, första. Jag tror det är lättare att byta ut mellan det första och andra än det är att byta ut mellan senare grejer. Sen att de tog tillbaka Tim Curry är en helt annan sak. Det är ju som i Aladdin. Liksom. Med första Aladdin i filmen, perfekt liksom. Medans, med anden alltså. Med Robin Williams och så här. Medans i andra filmen så var det ju inte han. Och sen i tredje filmen så kom han tillbaka. Och det märktes. Men nu har jag talat mycket, Rob har talat jättemycket och till och med Carl har fått pratat lite. Danny, du då? Hur ser du på det här med byte av skådespelare? Om vi tar på själva film- och tv-seriesidan så tror jag att på film är det betydligt svårare ifall det är en väletablerad karaktär. Även ifall det är en sidokaraktär kanske, men ifall det är någon som är med nästan hela tiden, även fast de inte säger någonting, men alltså är bara med vid sidan av, så märks de av hela tiden. Till exempel Pepper Potts, om vi tar henne som exempel. Jag tror att det ska vara väldigt svårt att byta ut henne. Så jag tror att det, ifall det är början av en filmsvit i så fall, som jag tror att lättare, som vi hade med Rhodey till exempel, mellan första till andra filmen, som bytte de ut honom där. Jag tror att det ska vara väldigt svårt att byta ut just nu. TV-serie beror på vilken kvalitet de håller på det egentligen. Där har vi ju sett väldigt många tv-serier som där de har bytt ut höger och vänster ibland så där. Och folk liksom bara, ja men det är samma nu igen. Han var lång, han var blond. Ja men det stämmer ganska bra. Det var väl lättare förr antar jag. Nu, så ja, Stopavibbarna slår mig nu att denna rollen spelas nu av den här skådespelaren. Ja, precis. när det kommer till spel så är det ju visserligen bara röstskådespeleri, vilket är inte så lite, som du ska ju liksom porträttera hela karaktären bara via din röst. Och ifall det är en stor spelserie, jag var inte så glad liksom när de byggde ut varken Big Boss liksom eller något annat sånt där, för att det är liksom röster som jag identifierar dem med liksom. Även ifall det är en scen då man inte ser dem, så hör man liksom ja men det är Big Boss som pratar just nu, för att jag hör liksom. Så sånt har jag lite problem med. Alltså, men ifall en spelserie som jag inte spelar så ofta, så för min del så gör det inte så mycket. Jag tänker att ifall det har gått en bara år emellan, ja men det är klart, han kanske liksom inte låter likadan eller sånt där. Det här är ju också väldigt många som har problem med, jag vet nu med senaste Rogue One, hur James Earl Jones lät, att de bara, ja men det lät ju inte riktigt rätt. Så det låter ju inte Darth Vader, men det är ju liksom för att James Earl Jones har blivit några år äldre sedan han gjorde Darth Vader sist. Ju. Så att vi ser att där hade vi ändå rätt skådespelare, med att folk var missnöjda fortfarande, tyckte att man kunde ta någon som kunde ha härmat, liksom så härmar Darth Vader och slängt in istället. Ju. Vilket känns väldigt skumt när du har faktiskt originalskådespelaren. Jag tyckte han lät helt okej. Men, ja. Alltså jag har läst massvis, när de har fått massvis med backlash liksom, för att för många tyckte att så där låter ju inte Darth Vader. Men det har gått några år, så att det är klart hans röst har ändrat. Liksom. Han har ju blivit betydligt mycket äldre. Ju. Folk ska alltid hitta någonting, men sen har vi ju på spektrumet där folk trodde att Tarkin var riktig skådespelare. Så att, ja, precis. Men Den grejen, hur känner vi inför det? Vad heter nu? Tekniken löper framåt. Vi kommer in i en situation där vi kan generera, alltså Tarkin är ju ett strålande exempel på vad framtiden har att vänta. Att vi kan återuppliva skådespelare från som har varit döda under lång tid. Hur känner vi inför det? Om jag säger så här, för en sån karaktär som är ganska viktig för just den här tidsperioden i själva filmsviterna, så tycker jag är faktiskt väldigt glad. Men att det är någonting fortfarande, vi har fortfarande inte riktigt den tekniken som gör att det ser korrekt ut. För det är någonting som sticker ut, jag kan inte säga exakt vad det är i själva animeringen. Det är ju någonting sådär, samma sak med Princess Leia, liksom man bara, ja det är Princess Leia men jag Vi är väldigt duktiga på att hitta de här små felen. Precis, det är ju liksom så här mikrouttryck och sånt där som man ser, mikroskopiska grejer, hur ett ansikte rör på sig som vi ser. Alltså jag är helt okej med att vi använder det, men att ifall det görs på ett bra sätt. Jag tycker det är roligt för att när jag såg Rogue One, så ja, men jag såg ju direkt att han var datagenererad, men jag tänkte, det där är faktiskt väldigt bra jobb. Väldigt bra gjort. Alltså, men det jag störde på var att rösten var fel. Ja, alltså, det är en filosofisk fråga om det är rätt att liksom använda deras likheter, vad ska jag säga. Liknelse i filmer och sånt där. Och det är väl egentligen upp till personens ifrågas familj att ta ställning till. Rent jag tror det. Jag vet inte, jag vet inte hur det funkar. Alltså jag vet ju att det finns, i alla fall inom tv-serievärlden, så står det reglerat i kontrakt att du får inte använda min karaktärs liknelse när jag hoppar av. Det var till exempel i tv-serien Förhäxad var det att man inte fick använda det. Så jag vet inte hur det ser i film, men det kan vara reglerat. Det är exakt samma sak där, att de äger inte din liknelse. Utan som till exempel, vi tar Jeremy Tarkin, det hade de fått tillåtelse av hans familj att få använda. Jag vet faktiskt... Samma sak var vi nu tar med Carrie Fisher, att det var ju liksom, det är mycket diskussion ska de ha, men liksom så att, och de hade gått ut, nu har de gått ut och sagt att de inte kommer ha med en episod 9 och det kommer inte bli något datanmerat eller något sånt där, utan de ska ju använda liksom scener som redan finns för det som blir kvar. Det är den första frågan, sen så är det en teknisk fråga också. Jag anser att vi är långt ifrån att vi kan göra det liksom trovärt. Alltså jag tycker att man ser en sån datanmerad karaktär. Jag vet inte, jag tycker att vi är långt ifrån för att de ska verkligen känna där man inte ser någon skillnad överhuvudtaget. Det tror jag vi är en bra bit ifrån. Men jag tror att vi är väldigt nära där det är okej ändå. Där det faktiskt är, jag tror inte bara, det är ju lättare när man har en film som är bara datanimerade karaktärer. För då ser ju alla, då är alla på viss estetik också. Det är samma spektrum liksom. Ja. Men det är när man blandar det som det blir lite svårare. Men jag tycker ändå att så länge man inte har en miljon karaktärer som är så i en film liksom, utan kanske bara en liksom här och där, som Tarkin till exempel. Jag vill lyfta fram här liksom, så länge det görs med respekt för skådespelaren. Om vi tar till exempel Paul Walker, när han gick bort liksom, de här sista scenerna som de gjorde där de fick hjälp av hans bröder, och den absolut sista scenen de hade liksom återanvänt, det var ju liksom superbt bra. De scenerna var liksom superbt bra gjorda på ett respektfullt sätt. Jag menar, så att länge det görs liksom att det är snyggt sätt, det gör liksom för att respektera liksom skådespelaren som har gått bort, då är jag helt okej med det liksom. Och en annan aspekt här med när vi talar om Uncanny Valley och sådant, det är ju att vi måste ha i åtanke att det här är någonting också som kommer att bli bättre med tiden. Alltså det enda sättet att vi kommer ur Uncanny Valley är ju att vi gör sånt här, att vi fortsätter utveckla och lär oss av misstag och sådant. Så det kommer ju bli bättre i framtiden också, så... Jag tror ju att det här är ju, så länge man, det viktiga är ju som du säger där, att det görs med respekt. Jag tycker dock att Rogue One var ett stort steg på vägen ändå. Att faktiskt bevisa att det går att göra, för vi har ju sett försök innan där det har varit problem med det hela liksom, och folk, man ser direkt att det är inte rätt liksom. Så att jag tycker att det var ett väldigt stort steg på vägen för att bevisa att det här går att göras. Vi har ju en intressant sätt hur man kan göra det här. Det fanns ju en film som, vad heter det, Heath Ledger höll på och spelade in. Just det, precis. När han gick bort. Yes. Och då hade han ju inte spelat in alla scener. Men de löste det med att karaktären, det var... två eller tre andra skådespelare som liksom böt utseende genom filmen, så som jag förstod det. Dr. Parnassus hemlighet eller något sådant. Jag kommer inte riktigt ihåg. Den heter The Imaginarium of Dr. Parnassus. Ja. Vad var det? Det var Johnny Depp. Jude Law var det väl? Jude Law och... Nej, det var inte Mark. Det var en, fan var det sista. Det var någon till. Jag har inte sett den var jättelänge nu. Så. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det var någon mer. Men jag vet att de gör det på plats. Jag vet inte hur jag kom in på den här biten. Liksom, byter på det sättet. Men att det är också hur man byter ut på ett bra sätt. Ju. Det är, vilket fortfarande är diskussionen. Ju. Det är, men det är ju samma karaktär fortfarande. Yes, precis. Ja. Så mycket av frågan ligger ju också i vilken typ av film det är. Absolut. Det är lättare att göra en fantasy och sci-fi film med något övernaturligt inslag, så att säga. Precis, eller även science fiction, så går det ju också att göra. Absolut. Betyder mycket enklare. Det är så mycket svårare att göra i en film som du tog upp tidigare. Det är väldigt svårt att byta ut i något som är mer grundat i verkligheten, som House of Cards. Liksom. Skulle du byta ut huvudpersonen där, det skulle ingen skulle, alla skulle bara, men hallå, vad håller ni på med? Jump the shark! Ja, nej, men så det är... Jag tror att när man ska byta ut en karaktär, om man verkligen måste göra det, så antingen så måste det vara en karaktär som inte är så väl etablerad, så det är lätt att byta ut dem, utan att folk riktigt bryr sig, för att ja, men, han var med i kanske 5 scener i filmen, liksom, vem, så, och han var lätt ganska förglömlig, som Rhodey i första armen till exempel. Han var ganska bortglömd ändå, tycker jag, i den filmen. Och eller så gör man en att filmen handlar om det, liksom, att det är ett stort element i filmen, och man har en bra förklaring till varför, och om man vill göra det senare i en filmserie eller något sånt där, så att eller så gör man ju då att men vi gick tillbaka i tiden, liksom. Sånt är ju så mycket enklare. Jag tycker att när det kommer till sådana saker, så tror jag att de flesta, när de har tillbaka i tiden grejer, så gör de det relativt bra. Men sen har man ju även saker där man blir så här, vad kommer hända härnäst? Nu till exempel som X-Men. Vi går helt full circle nu, tillbaka till X-Men. Med Wolverine till exempel. Den här Dark Phoenix kommer ju, så vitt jag förstår det, som utspelar sig i samma tidslinje som de tidigare 3 X-Men-filmerna. De nya X-Men-filmerna. Ja, de tidigare 3. Alltså de som var precis innan. Ja, de senaste. Apocalypse 3. Och de. Där vi redan har etablerat att det är Hugh Jackman som är Wolverine i dem. Och om han ska vara med i Dark Phoenix, vilket känns ju logiskt, så vitt jag förstår. Han har väl officiellt sagt att Logan var den sista, han ska inte göra några cameos eller sådant. Nej, men så vitt jag förstår det som, så är Wolverine rätt viktig till Dark Phoenix-sagan, för han är en stor bit av den. Nej. Jag läste det någonstans med i alla fall, men... Jag tror att vi tar och rundar av veckans diskussion med Robs lilla missöde här med att han har läst fel någonstans. Whatever, men jag kände bara att det kommer bli svårt att ersätta honom i framtida X-Men-filmer i så fall. Jag tror att det blir väldigt svårt. Vi slipper honom förhoppningsvis. Yes, men där rundar vi av veckans diskussion. Jag hoppas att folk tyckte att han var givande, eller att vi faktiskt sa någonting vettigt, jag vet aldrig. Det är hugget som stucket. Det beror på helt och hållet man tycker. Men skriv in era egna åsikter, det skulle vara jättekul att höra. Är det lätt att byta ut skådespelare eller en röstskådespelare? Vilken skulle ni ha mest problem med ifall de skulle byta ut? Men med det sagt så går vi över på övriga nödämnen. Och Rob, du och jag har varit och kollat på Guardians of the Galaxy volym 2. Vad vill du ha sagt om den? Jag vet inte, Gå se den. Det ligger... lite där jag är också. vill du ta väldigt kort lite om premissen av filmen utan några spoilers, för att då kommer Robert bli tokig. Yes, jag ska se den nästa vecka. Alla dör. Vet du vad, jag vet faktiskt inte hur jag ska kunna förklara premissen utan att spoila grejer. Jag tror inte det går att göra det faktiskt. Vi kan ju helt enkelt bara när jag ska säga så här att jag var lite orolig eftersom första filmen var en sån hit helt enkelt från ingenstans. Den kom liksom in med en högersving där och sen en vänster. Man bara, what the hell is this? Vilket liksom, den gick hem hos folket. Och den här blev lite orolig att den skulle kanske underprestera som hypen är stor. Att vi, som första var så himla bra och tänkte att den kan inte leva upp till den. Det gör den faktiskt. Och man får mycket mer av karaktärerna. Alla har sina egna arcs. Storylinen efter att ha sett trailern och sett filmen, är bara okej, okay, det var väldigt bra gjort trailer, för att trailern säger absolut ingenting om film. Den visar upp bara några coola scener som kommer vävas in någonstans i storyline, vilket vi inte kan säga någonting om. Men att riktigt bra faktiskt. Det här är en trailer som jag faktiskt ger ett stort plus liksom på hur den är gjord. För om vi ser till Spindelmannen, vilket jag säger allting om filmen, nu behöver inte jag se den egentligen, men i alla fall. Jag kan bara säga så här, precis som jag skrev på min Instagram, att jag rekommenderar den starkt liksom, att den är en film som gav väldigt mycket skratt, tårar i ögonen och en glädje att titta på film. En stark rekommendation helt enkelt. Robert? Eller Rob, får jag säga. Oh, shit. Rob och Robert på samma podcast, jag blir tokig. Ja, Rob. Jag hade sett Guardians of the Galaxy trailern liksom. Jag visste inte ens att det kom ut nu. Jag ska ta den här historien. Nej, så att jag gick in och såg filmen. Jag glömde bort vad som hände i trailern typ och så där. Det var inte det att det var en att trailern var liksom förglömlig, eller ett ordens. Nu är det. Ja, du är skeptimistisk förglömlig. Precis, exakt. Men det var ju mest det att jag tänkte på massa annat, så jag liksom, den låg inte färskt i minnet. Så jag gick in och tänkte, men det kommer ju säkert vara bra antar jag, eftersom första filmen var bra, så jag hoppades på det. Och precis som Danny säger, den levde upp till förväntningarna. Definitivt. Det var mer av det vad man ville ha. Och mer av saker man inte visste att man ville ha. Och inte riskera att bygga upp filmen för mycket, så känner jag att det bästa man kan säga är egentligen att gå och se den. Den är vad, 2 timmar och 18 minuter lång. Ja, precis. Och jag kan säga så här, sitt kvar efter att filmen är slut. Det kommer en massa roliga saker efteråt. Ja, det är en Marvel-film. Klart man sitter kvar. Nej, men den här är värst, för den här har 5 grejer. Fem stinger. Ja, men seriöst, det är alltså under hela eftertexterna är det grejer. Så att sitt igenom hela skiten. Det är helt värt det. I will obey. Mm. Så egentligen det vi kan säga är väl att gå och se den nu. Ja, precis. Boka biljetter nu på momangen. Gå och se. Yes. Den är väldigt bra. Ja, med det så tar jag och slänger över till Carl och hör lite grann om BoJack Horseman. Jag har ingen aning om du slängde med en trailer för att det sa mig absolut ingenting här förut. Jag var okej. Okay. En person med ett hästhuvud till huvudet sådär. Ja. Serien har massa djur. Det är öglor och katter och fåglar och hit. Jag satt bara skakade på huvudet. Jag tänkte så här, dagens ungdomar, vad är det för fel på er? Ja, men jag satt så här nu, alla har kollat på alla avsnitt av Rick and Morty typ 70 gånger. Nej, det har jag inte ännu. Nej, men jag... Nu är det mig det handlar om. Nej. Så här, jag känner, men jag ville ha någon mer tecknad humorserie, så tänkte jag titta runt lite på Netflix, det jag har liksom, så vi kör på det. Ja. Se den här serien, BoJack Horseman. Jag har sett den innan, men jag är så dålig på att kolla på serien, så jag inte orkat bry mig. Men den går att ladda ner på Netflix-appen, så det är ju jättepassande att kolla på tåget. Och ett avsnitt är 25 minuter, vilket är exakt vad det tar för mig att åka härifrån in till centralen i Stockholm. Så det är just det. Så vad jag förväntade mig var så här en rolig, busig tecknad serie med massa djur och massa skämt och sådär. Och vad man fick var i och för sig mycket så här skämt och så här mycket ordvitsar och sånt där. Men en väldigt, så här, ska man säga, deppig och lite jordnära serie om depression, utanförskap, både det ena och det andra. Vad premissen av serien är... handlar om vår titulära karaktär, just BoJack Horseman. Han var en skådespelare i en sitcom på 80- och 90-talet. Och nu för tiden så är han bara en okänd no-name. Och serien börjar med att han ska skriva en självbiografi. Och serien handlar liksom mångt och mycket om hans personlighet och hans karaktär. Liksom att han är självsaboterande, han försöker intala sig att han vill förändras och bli bättre, men han gör alltid saker som att han ska fortsätta. Jag känner igen mig, yes. Ja. Så att Den här serien är egentligen, jag kan tycka att den är väldigt humoristisk. Den har många smarta skämt. Det finns väldigt mycket subtila skämt i. De använder verkligen att faktumet att folk är liksom i djur och gör massa ordvitsar och hit och dit, och det är jättekul och bla bla bla. Men det man får är också liksom en ganska allvarsam serie om just depression och det är liksom en lite mörkare undertoner, ja, helt enkelt. Ja, inte ens undertoner, det är rakt av liksom. In your face. Ja, kanske så. Ja, lite så. Så att det finns ju 4 säsonger också, så att det är mycket att titta på. Jag tycker att den är, jag var faktiskt förvånad. Alltså, den är både rolig men också lite, den är lite vuxen också om man säger så. Verkligen, verkligen. Och du känner dig gammal. Ja. Jag är mogen. Yay! Nej, men jag har bara goda saker att säga om serien. Alltså, den är jättebra. Den finns på Netflix, det är bara att kolla. Den går att ladda ner också i appen så man kan kolla när man är ute och för som jag gör. Så det är bra serie. Bra serie. Du åker för mycket, Karl. Ja, jag gör det faktiskt. Får du slå dig ner och skaffa dig familj snart och bara vara hemma? Ja, du är för ung fortfarande. Så. Ja. Yes. Det är jobbigt. Det krävs ju ansvar. Yeah. Det ligger massvis med tvätt här på golvet. Jag har inte städat på en vecka, alltså du är så ung fortfarande. Kan jag ta du, unge, du, är knappt, du är knappt över 20 så. Med det sagt så tar vi slänger över till någon som faktiskt har lite ansvar och sånt där. Robert. Och vem av det skulle det vara i den här gruppen? Robert? Ja, jag ska berätta om... det var som så att en gång i tiden trodde jag att jag hade en mörk hemlighet. Nämligen att jag var en person som gillade The Fast and the Furious-serien. Många i min bekantskapskrets avfärdade den, tyckte... Ja, men tunt i bilfilm, det går ju inte att kolla på. Och det är först nu de senaste åren som jag liksom har vågat komma ut ur garderoben kring det här och säga att jag faktiskt älskar den här serien. Och upptäckt att andra också gillar det. Det här var en serie som hade premiär 2001 och nu släppte den 8:e filmen i år, och det är den som jag har varit och sett på bio. Och det här är ju definitivt en filmserie som du inte kollar på för att den har en djup drama, politisk seriös rolltolkning och den typen av grejer, utan det här är adrenalinstin action med snabba bilar, rappa repliker och en hel del god portion humor. Och jag tror antalet komedisfilmer som jag har sett på bio, om man räknar samman alla skratt ifrån dem, så fick de mindre skratt än vad The Fate and the Furious, alltså Fast and the Furious 8, fick när jag var och såg den på bio. För det var en feel-good movie av sällan skådat slag. Det var liksom, den har allt. Den har de här bilracen. Du har, den här familjen, och när jag säger familjen så är det mycket centrerat kring Dominic Toretto och de som är kopplade till honom. Och där har vi en väldigt brokig. Vi har, ja, det är inte den typiska white Americans, utan du har Hispanics, du har afroamerikaner och alla de här olika etniciteterna som vanligtvis inte får titta fram i filmen, vilket gör att det är en väldigt skojig grej att se. Som jag sa, god portion humor, och det här är en filmserie som har också utvecklat sig genom åren. Det har gått från att vara street racing filmer till att bli heistfilmer, till att bli rena actionfilmer. Och det gör att den här, trots att det är åttonde filmen, så känner den väldigt, väldigt fräsch och ny nu när vi går, när den går upp på bio. Jag vill inte säga så mycket om själva filmens handling i sig, utan själva premissen har ju setts ganska mycket i, vad heter det, trailern, att familjen splittras. Nu är det familjen mot den här Dominic Toretto som har varit hjärtat i gruppen. Varför byter han sida? Kan de, vad heter det, stoppa honom från hans plan? När man ser filmen, alltså, så är det, känns väldigt, väldigt logiskt inom den här filmens värld. För här har vi också såpa och action över toppen på Himalaya. Det är så sprängfyllt och så orealistiskt, men det är så kul rätt igenom, va? Jag tror jag såg den absolut främsta actionscenen jag sett på år och dagar i den här filmen. Och det står Jason Statham för när han slåss med ett barn som vapen i princip. Det var fan i mig det coolaste på länge. Jag tycker det här är definitivt en film som alla som gillar A, action, B, såpa, C, komedier och 4, bara jävla massa skoj, bör ta sig och massa sig till bion för. Det låter ju bra. Jag måste bara fråga, Robert, har du körkort? Nej, så jag överkompenserar som bara den. Nej, jag tänkte bara för att jag tänker tillbaka på, typ på filmserien. Liksom. Det är liksom... De tidiga filmen, det var liksom så mycket liksom, titta, växla, trycker ner kopplingen, nu gasen, växla liksom, det är liksom bara dem. Jag bara, vänder mig till dem, var det en bra växling? Var det där, var det, gjorde han jättebra ifrån, var det en jättebra, jag kan inte köra liksom, var det en bra växling, för jag ser, han kör fort, nu kan jag växla lite, jag bara... Jag antar att det var bra, för han leder, så jag antar att det var en bra växling. Var det bra liksom? Jag tycker det är roligt, för... De som har sett Star Trek, den från 2009, den filmen. Det finns en scen i början där Captain Kirk, när han som liten kör den här bilen. Och precis innan han kommer till stupet så är det typ 4 shots där han typ gör någon växling, trycker på en gas på någon pedal och vrider i ratten liksom. Det är ett shot på typ, det är typ typ en sekund med typ så här 3-4 olika klippningar. Av just bara de grejerna. Det känns, från vad jag sett av Fast and Furious liksom, filmerna, från trailers och sådana grejer, så känns det som att det är det i 2 timmar. Det är det absolut inte. Det fanns betydligt mer av det i de första filmerna, och då var det väldigt mycket fokus också just på de här racen. Men det är det som de har lyckats, alltså 1, 2, 3 handlar ju mycket om just den scenen, så att säga. I, vad heter det, 4, 5 och 6 i stort sett, så då är det lite mer heist-stuket som gäller för filmerna. Och nu från 7, 8, så ja, men då är det mera, vad heter, ren och skär action. Visst, det finns kvar lite drag och sådant där, så du känner igen dig från de tidiga filmerna, men det är inte samma sak rätt igenom hela serien, utan det, och det är en sak som jag också uppskattar, att de inte står och stampar på samma ställe. En rolig grej som jag såg faktiskt var, det var något, jag kommer inte ihåg om det var en trailer från någon av de tidigare filmerna eller något sånt där i alla fall, men det var någon som hade påpekat något roligt, och det är en scen där någon kör baklänges, de reversar, de kör bakåt liksom, så här. Och växlar och kör fortare bakåt. Ja, det är säkerligen trailern till den här nu. För det är en sådan scen i den nya filmen. Och jag tittar och tänker, jag kan inte så mycket om bilar, men jag är typ 90% säker på i alla fall att det finns bara en reverse i en bil. Grejen är att det är ju väldigt mycket också, de bygger ju om bilarna, och i den här specifika scenen så har de plockat sönder den mesta delen av bilen, de har tryckt den full med nitro och noss, och bilen brinner och de tänder eld på saker, så att det är liksom varför den åker snabbare där. Han vänder bilen om för han ser inte, för det brinner för mycket, vad heter det, framme, så lågorna täcker sikten. Han vänder sig om och sedan så är det i princip, han sätter eld på nitron så den smäller, och det är, vad heter det, därför drivkraften trycker honom framåt. Det är inte motorn som gör det, utan det är allt påbyggande där. Frankenstein slängde i väggen. Här är ju bilar som är tokiga istället. det var inte den scenen jag såg i alla fall, kan jag garantera. Ja. För att det brann inte eller något sånt där i den. Utan det här var det bara, han körde baklänges och sen liksom växlade han och körde fortare baklänges. Bara. Nej, det är inte snabbare, men det finns andra scener som kört lika snabbt. Nej, men i det här fallet så var det liksom, de växlade om och körde fortare. Då är det inte Fast and the Furious du tänker på. Det var ju uppenbart, det var ju klipp från... I vilket fall, jag tänker inte argumentera den här punkten. I alla fall, vi går vidare. Du har fel, jag är nöjd med det. Yes, det är som vanligt. Robba fel. Okay, yes. Men vi kan ju runda av där på övriga nödämnen, och då kan jag slänga över till dig, Rob, på ett lyssnarmail som vi har fått in. Yes, återigen. Yes. Det känns skönt att sitta tillbaka i lyssnarmailstolen här. Ja, okej, okay, jag tar slänga över till Robert istället, så får han ta över. Nej, men vi har fått ett mail från, från Marcus, eller Mackan här. Han säger så här: hej, tack för en superpodd. Ja, varsågod. Tyckte mycket om det senaste avsnittet och resten såklart. Jätteintressant diskussion. Hoppas ni skriver mer om såna upplevelser på er hemsida. Det vore nice. Vi får se, antar jag. Vad var veckans diskussion förra veckan? Jag är för gammal för att komma ihåg. Det var spel eller film som hade gjort inverkan på vårt liv. Bestående inverkan på vårt liv var det. Ja, nej, men det kan vi säkert se någonting på hemsidan ifrån över. Det får vi se. Får vi hålla utkik. Okej, du vet, som du sa det just nu, så är det officiellt du kommer göra det. Jag sa kanske. jag säger jag, att nu gör jag committar inte till någonting här. Confirmed. Rob skriver djuplodande artikel. Half-Life 3 confirmed. I alla fall, han går vidare. Imorgon, så det vill säga igår, vill säga, sån här inspelning på fredag istället för på lördag nu. Så. Och den här kommer ut på söndag. Ja, ja. Mm. Ah, ja, whatever. Tidshopp. Way to ruin the immersion. Yes. I don't care. Vi har redan sagt datum så folk vet att det är liksom vilken dag den är inspelad. Det är väl ingen som lyssnar på det. I alla fall. Han skriver vidare. Jag undrar bara vad ni tror om kommande Call of Duty World War II, som äntligen går tillbaka till andra världskriget. Jag älskade det första spelen och tyckte att det bandet mig var på tiden. Undrar hur långt det går långt de går i storyn. Om man faktiskt får en mer realistisk story med mer känsla. Alltså att man får kompisar som stupar och man verkligen märker av eländet. Stora aspirationer. Men de gjorde så bra i början med första Call of Duty-spelen. Men oavsett vad jag tycker, så vill jag höra vad ni tycker. Vänliga hälsningar, Mackan. Du kan spola tillbaka det här avsnittet. Spola tillbaka. Klicka längre tillbaka i tidslinjen, antar jag. Låt mig bara flytta fram vad Robert sa här under den tidigare, liksom det här med story, att multiplayer är det som säljer, att vi får ju tyvärr väldigt nedskalade singleplay-kampanjer, vilket du har märkt. Det är en så bra poäng som jag tänkte efter lite på nu, att det är just det med USA som är den stora målgruppen, och då är det inte så konstigt att man har en amerikansk centrisk storyline egentligen. Vad bra att du konfirmerade min punkt där, tack så mycket Carl. Det var jag som sa det förr, så att det är bara ni lyssnar tillbaka. I alla fall, jag tror att vi alla är under konsensus ut att vi inte är speciellt hypade för spelet. Nope. Håller inte andan. Som sagt, vi märker av mer när vi kommer till kritan av det, så att säga. Vi får ju se, det här var ju bara en release trailer nu, eller en sån här första trailer, vi får se mer. En teaser helt enkelt. Ja, vi får se vad som händer. Jag kan ju säga direkt att det är ingenting som kommer dra mitt öga till, men jag var mer intresserad av Infinite Warfare, så att det är bara Carl som kommer att få bry sig om den här titeln framöver då. Han kommer recensera den. Ja. Eftersom det är jag som bestämmer vem som sätts på vad. Så ja, Carl, grattis. Då vet du att du måste ha ditt schema rensat typ 6 månader från nu. Ja, ju precis. Oh boy. Ja. Oh boy. Men utöver det, men efter det så har vi faktiskt ingen mer lyssnare. Det är bara mejla in till oss på info@nordlidpodcast.se. Så får vi så får ni tala om vad ni tycker om saker. Säga hur babyface Karl är, hur långnäst Danny är. Ja, jag har saknat så mycket efter mig att jag är äntligen tillbaka och ska vara med. Är du med nästa vecka också då, Karl? Vet jag faktiskt inte, jag har inte kollat på vårt nej, det är bra. Vi har ingen koll här, vi vet inte. Speciellt inte jag. I alla fall, Danny? Yes, jag kan bara säga så här, jag hoppas att den andra halvan av oss i Nördliv som var iväg på retrospelsmässan här nu i helgen, att de har haft riktigt kul. Att ifall ni har varit där, att ni gick fram och har gått fram och hälsat på dem. Så här. Jag hoppas att ni har bett Max om en autograf, för det skulle han uppskatta. Så där. Hoppas han har fått skriva många. Ja, snovalp. Okej. Okay. Nästa gång är jag faktiskt inte med, så det var ju synd. Inte jag heller. Men då får ni höra de andra ljuva resten av oss, bla bla bla. Så precis. Det är inte fel det heller. Faktiskt. Kunde varit värre. Jesus. Kunde varit bara Rob. Oh! Som bara jag tänker bara säga att jag skulle vilja ha en del med bara Rob och Robert, och de ska diskutera om peka och klicka och vilken karaktär som går att byta ut. Och sen nej, vem som har rätt, vem som har fel. Det kommer av... Gud vad lyckat. Så länge båda två kan gå med på det, så är det inte en omöjlig sak. Vi har båda sagt nej nu, så att det kommer inte hända. Fine. Då får vi, som ni säger, knyta ihop påsarna här och tacka så mycket för oss. Jag vill plugga lite grann då följande. Först och främst i vår hemsida www.nördliv.se eller nordlivpodcast.se. Där kan ni hitta allt om oss. Det finns våra inlägg, våra recensioner. Ni kan läsa från oss allihopa recensioner. Vi har ju några komma skall här framöver som ska bli intressant att läsa. Till exempel Thimbleweed Park. Det ska bli kul att läsa. Ni hittar ju de här delarna vanligtvis på iTunes eller vilken annan plattform ni må använda. Och ifall ni har tid, hoppa gärna in, lämna en liten kommentar, och ifall ni verkligen vill vara, för jag verkligen vill tjata lite grann, kan vi sätta en liten stjärna eller två sådär, men helst en kommentar och helst om hur vresig Karl är sådär. Det är alltid kul att läsa sådär. Jättegammal så här, recension på vår podcast på iTunes, så att jag inte tycker om mig för att jag är så arg. Jag har fått det intresset ifrån. Så kul. Jag kanske var ung och vresig sådär, precis. För några år sedan. Om ni vill skriva till oss, så tar ni och skriver på info@nordlivpodcast.se, så tar ni vårat förnamn före, och så kan ni skicka direkt till oss ifall det är frågeställningar eller bara något rent allmänt sådär, att vi vill höra mer av Rob och Robert diskutera i oändligheten sådär, så skicka in det till oss i så fall. Hatmejl för spoilers. Några spoiler, om ni inte tycker om spoilers, skriv in det så där till Rob då. Och beklaga er. 2B. Så för, 2B. Inte Rob, utan Rob. Men med det sagt så får jag tacka Karl, Rob och Robert. Och så får vi helt enkelt säga toodaloo. Och vi hörs en annan gång. Bye-bye. Toodaloo. Bye. Hej då.